نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. فمن أسلم، پارا نمبر 24 ہے، سورة الزمر کی آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے. فمن اسلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اس کو جھوٹا بتائے، کہ ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے. اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بتلا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور نیک کام جو انہوں نے کیے ان کو اس کا اچھا بتلا عطا فرمائے. یہ تھی آیت نمبر 32 سے 35، 32 سے 35. ان آیت کا ٹاپک ہے حق کو جھٹلانے کی سزا. اور حق کو ماننے کی جزا. اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا تقابل کر دیا. ہر انسان کے پاس زندگی میں کبھی نہ کبھی حق کی دعوت ضرور آتی ہے. اگر دیکھیں تو دن میں ایک دن میں کئی بار ہمارے سامنے دو دعوتیں پیش ہوتی ہیں، یا حق کو مان لیں یا باطل کو مان لیں. ہر لمحے جو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، مثلا دن کی 5 دفعہ کی اذان، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ کیا ہے؟ یہ حق کی دعوت ہے، اللہ کی طرف کی دعوت ہے. دو موقع ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، چاہے مان لیں اور چاہے ریجیکٹ کر دے. سوتے رہیں، کھاتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، یا جو ہم چاہیں، اور یا پھر اٹھ کے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. جس نے نماز کے لیے کھڑا ہونا پسند کیا، اس کے لیے نایات میں خوشخبری ہے. لہم ما یشاءون عند ربہم. آج تو ہمیں اس لفظ کی قدر نہیں آتی نا، کہ تم جو چاہو گے وہ دوں گا. عموماً دنیا میں لوگ کسی کو کچھ دیں بھی نا، تو وہ دیتے ہیں جو وہ چاہیں. اللہ کہتے ہیں میں وہ دوں گا جو تم چاہو، کیونکہ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کر کے تو دیکھے کہ تم جو چاہو وہ دوں گا، تو لوگ تو وہ چیزیں مانگ لیں گے جو لوگوں کے پاس ہوں گی نہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا یقین ہے کہ بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. لیکن جو نماز کی بات کو سن کے یا نیکی کی کسی کال کو سن کے بیٹھا رہا، سوتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، تو اس کے لیے جہنم کی عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اور دنیا میں ہی اپنے آخری گھر کی نشاندہی کرنے کی توفیق دے. علیہ اللہ بکافن ابدا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی قدر کروانے کے لیے کچھ باتیں اس کے ناطے سے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے. آپ ان سے کہیے، اچھا یہ تو بتاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. ابھی ابھی تم جان لوگے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کس پر ہمیشہ کی مار اور ہمیشہ کی سزا ہے. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی کے ذمہ ہے. आप इनके जिम्मेदार नहीं। ये थी आयत नंबर 36 से 41। 36 से 41 इनका उनवान है, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है। कितना प्यारा अंदाज है, ऐसे लगता है कि जैसे मोहब्बत करने वाला रब कह रहा है कि मुझे छोड़ के कहीं और क्यों जाते हो, किसी और के आगे माथा क्यों टेकते हो, तुम दूसरों से क्यों डरते हो, क्यों दूसरों की अस्मत तुम्हारे दिलों पे इतनी छा गई, तुम क्यों दूसरों से इतना मरूफ हो गए, तुम दूसरों से मदद मांगने की पीछे क्यों रब को नाराज़ करने लगे। और हकीकत है कि जिसको अपने रब की रहमतों का यकीन होगा, फिर वो कभी किसी जिंदा और मुर्दा को नहीं पुकारेगा, चाहे वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हो या आज के दौर का कोई शख्स। इस हिस्से में से आप हाईलाइट कर लेंगे आयत नंबर 38 का आखिरी हिस्सा, कुल अफराई तुम मा तदून मिन दूनिल्लाह इन अरादनी अल्लाह बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमा हल हुन्न मुमसिकातु रहमती। ये है वो हिस्सा जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। अब देखिए, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाए ना, हल्का सा दर्द, नहीं ठीक होना तो नहीं ठीक होगा। आप दवा खा लें, आप चाय पी लें, आप सोने की कोशिश करें, आपको नींद नहीं आएगी। वो कब ठीक होगा? जब आपका रब चाहेगा। कितने प्यार करने वाले हमारे गिर्द मौजूद हों, अगर हमारे सर में, हमारे बाजू, हमारी कमर में दर्द हो जाए ना, वो दर्द खुद ही सहना पड़ेगा। माँ सदके बारी जा सकती है, लाड देख सकती है, बीवी खिदमत कर सकती है, बहन दबा सकती है, लेकिन दर्द खुद सहना पड़ता है। हर बंदे को अपना दर्द खुद ही सहना पड़ता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम्हारा हर कनेक्शन मेरे से जुड़ा हुआ है, तो बीच में दूसरों को क्यों लाते हो? और अल्लाह पे तवक्कुल ही वो दौलत है जो अल्लाह की मदद को लाती है। आपका जितना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा होगा ना, उतनी आपके साथ मदद अनयूजुअल तरीक़ों से होगी। आप अपने आप को लोगों के बस पे डाल देंगे, अल्लाह लोगों के बस पे डाल देगा। आप डॉक्टर्स के बस पे डाल देंगे, आपको डॉक्टर्स के बस पे डाल देगा। आप हकीमों के पास भागेंगे, आपको उनके बस पे डाल देगा। और ये सारी कोशिशें करने के बाद अगर आप नताएज अल्लाह के हाथ में डाल देंगे, तो अल्लाह ताला आपको वो काम आसानी से करवा देगा जो कि दूसरों को मुश्किल से कराना होता है। असल दौलत तवक्कुल की है। अगर इस यहाँ तक कुरान पाक पढ़ने के बाद हमारा अल्लाह ताला पर तवक्कुल बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमने बहुत बड़ी नेमत पा ली। और इसी के बाद फिर इंसान के अंदर जुर्रत और ताकत भी पैदा होती है। फिर फरमाया, अल्लाह या तवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा, अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई इन्हें इनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये है आयत नंबर 42। इसका उनवान है, नींद मौत की बहन है। ये हदीस का खुलासा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नत में नींद नहीं होगी। क्यों? कि नींद मौत की बहन है। हमारे जिस्म के अंदर दो चीज़ें हमें दिखती हैं, एक जिस्म और एक रूह। एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको शऊर कहते हैं। जब हम सोते हैं ना, तो उस वक्त हमारा जिस्म भी मौजूद होता है, हमारी रूह भी मौजूद होती है, लेकिन हमारा शऊर चला जाता है, कॉन्शियसनेस जिसको आप कहते हैं। और शऊर की एक कैफियत है कि वो जब जाता है तो वापस भी आ सकता है। आप कह सकते हैं कि वो टू वे काम करता है, टू वे ट्रैफिक है, जाएं तो वापस भी आ सकते हैं। जब हम सोते हैं ना, तो हमारा शऊर चला जाता है, हमें नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम सोते रहते हैं। लेकिन मौत जो है ना, वो शऊर और रूह दोनों के निकलने का नाम है। जिस्म मौजूद रहता है और जब मौत आ जाती है ना, यानी जब हमारी रूह निकल जाती है, वो वापस नहीं आ सकती, वो वन टाइम है। एक हस्ती दुनिया में ऐसी है कि जिस पे यह तवफ़ा का लफ्ज़ एप्लीकेबल है इस वक्त। तवफ़ी कहते हैं जिस्म और रूह को लेना, और यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे आता है। अल्लाह ताला ने जब उनको आसमान पे उठाया था ना, तो उनका जिस्म और रूह दोनों गई थी। अब वापस आएंगे, दुनिया में फौत होंगे, लेकिन यहाँ जहाँ भी आप कुरान पाक में पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़ चुके सूरह मायदा में और सूरह आल इमरान में भी, तो तवफ़ी का लफ्ज़ जो होता है वो जिस्म और रूह के जाने के साथ होता है। आज अगर हम अपनी नींद पर गौर कर लें ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें मौत का यकीन आ जाए। नींद क्या है? छोटी मौत है। जो बंजात रोज सुला के उठाती है, क्या फिर वो कब्रों से सुलाने के बाद नहीं उठाएगी? अब सोने की दुआ देखें, अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, अल्लाह तेरे नाम के साथ मरता और जीता हूँ। और सुबह उठते क्या सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जी बोलिए, अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। दोनों में क्या बताया जा रहा है कि जाना उधर ही है। जिस इंसान को दिन में एक या दो बार नींद के तजुर्बे से गुजारा जाए, क्या उसको फिर मौत से गाफिल रहना चाहिए? इसी तरह एक दिन हम सोएंगे और नहीं उठेंगे। आप अपने आप को एहसास दिलाएं, मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं होंगी इस दुनिया में, मेरे घर वाले याद कर रहे होंगे, मेरा नाम लेके रोएंगे, मेरी चीज़ों को देख देख के रोएंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन मैं जहाँ पहुँच गया मैं वहाँ से पलट नहीं सकता। और ये मौत की याद अगर सोते और उठते वक्त आ जाए ना, तो मेरा अल्लाह के हमारे काम ठीक हो जाए। सुबह उठते हुए अगर आप शऊर के साथ ये दुआ पढ़ना सीख या शुरू कर दें, आप देखेंगे सारा दिन ये कैफियत आपके ऊपर रहेगी। और जब रात को सोने लगेंगे ना, तो इस दुआ को पढ़ते ही फ़ौरन तजज़िया करेंगे, अपना जायज़ा लेंगे, असेस करेंगे कि मैंने आज कैसा दिन गुजारा। अगर आज ही रात मेरी अल्लाह से मुलाकात की रात होगी तो मेरा क्या अंजाम होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह से इंसान फिर अपने आप को अल्लाह ताला के मज़ीद करीब करेगा। अमित तखज़ु मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को सिफारशी मुकर्रर कर रखा है? आप कह दीजिए कि अगरचे वो कुछ भी इख्तियार न रखते हों और नाकल रखते हों, कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है, तमाम आसमान और ज़मीन का राज उसी के लिए है, तुम सब इसी की तरफ फेरे जाओगे। जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो इनके दिल नफरत करने लगते हैं। जो आखरत का यकीन नहीं रखते और अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाए तो इनके दिल खिल कर खुश हो जाते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे खुले के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में इन उमूर का फैसला फरमाएगा जिनमें वो उलझ रहे थे। अगर जुल्म करने वालों के पास वो सब कुछ हो जो रुए ज़मीन पर है और इसके साथ इतना ही और भी हो, तो भी बदतरीन सज़ा के बदले में क़यामत के दिन ये सब कुछ दे दें, और इनके सामने अल्लाह की तरफ से वो जाहिर होगा जिसका गुमान भी इनको नहीं था। वबदा लहुम सय्यातु मा कसबू, और जो कुछ उन्होंने किया था इसकी बुराइयां इन पर खुल पड़ेंगी, और जिसका वो मजाक कर रहे थे वो इनको आ घेरेगा। ये थी आयत नंबर 43 से 48, यही है ना जी, ये थी आयत नंबर 43 से 48, 43 से 48। इन आयतों का उन्वान है अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनको नागवार गुजरता है। मक्का वालों को जब ये कहा जाता था ना कि सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, वही तुम्हारे दुख सुख सुनने वाला है, तो तुम्हारी मदद करने वाला है, तो उनको बुरा लगता था। कहते थे तुम हमारे बुतों की तौहीन करते हो। जब ये कहा जाए कि हाँ ये बुत भी तुम्हारे साथ कुछ मदद कर सकते हैं और साथ अल्लाह भी करता है, तो वो बहुत खुश होते थे। कल ये बात बुतों के नाम पे थी, आज इसी बात को लोग क्या कहते हैं, वहाबी होना। कोई अगर कह दे ना कि एक अल्लाह के बन जाओ, तो लोग कहते हैं देखा ये वहाबी बन गया। ना वहाबी का मतलब पता, ना पता है वो कौन थे क्या थे, ना कभी सुने ना बोले। हर बंदा जो एक रब का बनना चाहता है ना, तो लोगों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। कुछ भी ना आप कहें ना, किसी के बुजुर्ग की कोई बात ही ना करे, तो इस पे भी नाराज़ होते हैं कि ये बुजुर्गों को नहीं मानते। बुजुर्गों को क्या नहीं मानते, बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं, खुदा नहीं मानते। जब आप बुजुर्ग को खुदा मानने लगेंगे तो वो बुजुर्ग नहीं होगा, वो खुदा बन गया। जैसे बाज़ ईसाई कहते हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो ईसा को नहीं मानते। एक दफ़ा किसी से मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि हम बिलीव करते हैं ईसा में, कहती रियली? मैं कह यस। मैंने कहा बट ईसा के लिए हम क्या बिलीव करते हैं कि वो अल्लाह के प्रॉफिट थे, हम ये नहीं कहते कि वो खुदा थे। देखिए छोटी सी मिसाल दूंगी बात समझाने की खातिर, कि एक औरत है उसका शौहर है, वो शौहर को क्या मानेगी, शौहर मानेगी ना, बाप तो नहीं मानेगी। और इसी तरह कोई भाई को बाप तो नहीं मानेगा। हर रिश्ते की मानने की एक वजह, शौहर के लिए जो बीवी है वो माँ नहीं है, जो बहन है वो बेटी नहीं है, तो जिसकी जो कात होती है उसका वही मानेंगे। जब लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को इतना आगे कर दिया कि जिसके नतीजे में फिर उनको लगा कि शायद सारे इख्तियारात इन्हीं के हाथों में है, तो फिर ऐसे लोगों को तो वाकई कुरान पढ़ के खुशी नहीं होती। आप इस कैफियत को महसूस करें, अल्लाह ताला कहते हैं वाइज़ा ज़ुकिर अल्लाह वहदा, जब एक अल्लाह की बात करो ना कि बस एक अल्लाह से मांगो पुकारो, तो इश्म अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनून बिल-आख़िरा, इन लोगों के दिल बुझने लगते हैं, इनको गुस्सा आने लगता है। व इज़ा ज़ुकिर अल्लज़ीना मिन दूनी ही, जब अल्लाह के सिवा औरों की भी बात की जाए तो इज़ा हुम यस्तबशिरून, फिर खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को भी कुरान पाक का ये पैगाम समझ में आ जाए और उस बड़े दिन के अज़ाब से पहले हम अपने आप को और दूसरों को उस अज़ाब से बचा सकें। फ़ैज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना थुम्म इज़ा खव्वलना हु नेमतन मिन्ना नेमतम मिन्ना, इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम इसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता फरमा दें तो कहने लगता है कि इसे तो मैं महज अपने इल्म की वजह से दिया गया हूँ, बल्कि यह आजमाइश है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग बेइल्म हैं, इनसे अगले लोग भी यही बात कह चुके हैं, बस इनकी कार्रवाई इनके कुछ काम ना आई, फिर इनकी बुराइयाँ इन पर पड़ीं, और इनमें से जो गुनाहगार हैं इनकी की हुई बुराइयाँ अब इन पर आ पड़ेंगी, ये हमें हरा देने वाले नहीं, क्या इन्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा करता है और तंग भी, ईमान लाने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। ये थी आयत नंबर 49 से 52, 49 से 52, इन आयात का टॉपिक है तकलीफ़ में अल्लाह याद आता है, खुशियों में भूल जाता है, और ये एक इंसान की नेचर है। अब देखिए तकलीफ़ होगी ना, दर्द भी होगा, तो हम कहेंगे हाय अल्लाह हाय अल्लाह, कुछ ना कुछ लफ्ज़ अल्लाह का निकलता है, और ख़ुशियों में बाज़ दफ़ा कोई अल्लाह का लफ्ज़ बोल दे तो बाज़ दफ़ा इंसान को घबराहट होने लगती है कि ये कौन सा मौका है इस तरह की बात करने का, और नतीजा क्या होता है कि जब कोई नेमत मिलती है तो इंसान उसको अपनी बहादुरी समझता है, ये मेरी खूबी थी, और वही चीज़ें जो इनाम की उसके लिए आजमाइश की थी वो उनको अपनी बहादुरी या अपना इनाम समझने लगता है। इसके बरक्स जब तकलीफ़ आती है तो उस वक़्त कहता है कि नऊज़ु बिल्लाह ये सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से हुआ, ये भी एक नापसंदीदा रवैया है। قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ। मेरी जानिब से कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ, बिल यकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, वाकई वो बड़ी रहमत वाला, बड़ी बख्शिश और बड़ी रहमत वाला है। करो क्या, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन कब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब यातियकुमुल अज़ाब सुम्म ला तुनसरून। तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ झुक पड़ो और इसकी हुक्मबरदारी किए जाओ इससे कबल के तुम्हारे पास अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। ये थी आयत नंबर 53 से 54, 53 से 54, इसका उनवान है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और ये उसके प्यार का इजहार है कि कोई सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार के उसके सामने आ जाए नदामत भरा दिल लेकर, शर्मिंदगी वाला दिल लेकर, वो एक बार ये नहीं कहता कि आज आए हो, अब ख्याल आई, बड़ी देर से आए हो। दुनिया वाले तो कह दें कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, अल्लाह कभी नहीं कहता। एक दफ़ा कोई बंदा दिल में तड़प पैदा करके आए, जिसके दिल में जिसके सीने में हसास दिल होता है ना, सेंसिटिव, उसको जब अल्लाह की सही तौर पे मार्फत होती है ना तो उसको फिर एक गम लग जाता है कि मैं जो गुनाह कर चुकी हूँ उसका क्या बनेगा। और जब ख़ास तौर पे किताब से ताल्लुक़ जुड़ता है ना, कुरान पाक से, तो इंसान परेशान होता है, चलो अब तो ठीक है, ये पिछलों का क्या होगा। उस वक्त फिर इंसान तड़प के अल्लाह से पुकारता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ऐसे ही बंदों को खुशखबरियाँ देता है, या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, लफ्ज़ असरफू अला अनफुसिहिम पे भी गौर कीजिएगा, तुम अपने नफ्सों पे इसराफ़ कर चुके, इसराफ क्या होता है? ज्यादती, कसरत से किसी चीज़ को करना, यानी तुम अपने तुम गुनाह करके अपने ही नफ्स को जेरे बार कर चुके। आओ अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, करना क्या है, बस तौबा तौबा कहते जाओ। नहीं, वह अनीबू इला रब्बिकुम, ये जो अनीबू इला रब्बिकुम है ना, ये नई जिंदगी है, तौबा के बाद वाली जिंदगी। जब इंसान तौबा के पानी में नहा लेता है ना, फिर अल्लाह ताला उसे तवक्को करते हैं कि अब वो अपने आप को साफ सुथरा रखे। आपका घर गंदा होता है ना, थोड़ा थोड़ा गंदा होता है तो आप साफ कर लेते हैं, जब बहुत गंदा होने लगता है ना, तो बाज़ दफ़ा ये फीलिंग आती है अब मैं नहीं कर सकती, इट्स टू मच। फिर नतीजा क्या होता है, और गंदा होने लगता है और ख़राब होता है, और बाज़ दफ़ा आप ये सोचते हैं मैं नहीं कर सकती, अब किसी और को बुलाऊंगी, और बाज़ दफ़ा इतना गंदा होता है कोई चीज़ फेंकनी पड़ती है। आप किसी मशीनरी को इस्तेमाल करें, धोएं ना, इस्तेमाल करते जाएं, धोएं ना, नतीजा क्या होगा, बाज़ दफ़ा उसके अंदर रस्ट आ जाएगा, बाज़ दफ़ा उसके ऊपर स्टेन्स आ जाएंगे, इतनी गंदी होगी, उसमें जर्म्स पैदा होंगे। इसी तरह जब इंसान गुनाहों पे गुनाह करता जाता है ना, करता जाता है, तो एक नतीजा गुनाह का ला मुहाल है, अंडरस्टूड है, क्या कि गिल्ट पैदा होता है। अल्लाह के नबी सल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी गुनाह क्या है, तो आपने फरमाया मा हा कभी ही फी नफसिक, जो तेरे दिल पे बोझ डाले। ये बोझ को इंग्लिश में आप डिप्रेशन कह लें, प्रेशर्स होते हैं ना, बोझ डालता है, हर गुनाह एक प्रेशर डालता है। अब जब बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं ना, तो इंसान फिर स्ट्रेस आउट होता है, परेशान होता है, ये क्या किया, फिर झुंझलाता है। फिर एक तरीका तो क्या था कि पलट आए, आ जाए रब की तरफ, लेकिन अमूमन शैतान उसको दूसरे रास्ते पे ले जाता है। नो नो, इट्स टू मच, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। फिर आप और गुनाह करते हैं, फिर आप और गुनाह करते हैं, ये सोच के अब कपड़े गंदे तो हो गए, अब और गंदे कर लो, और गंदे कर लो, अब क्या करना है। और इस तरह बंदा गुनाहों के गिल्ट में इतना दूर जाता है कि अल्लाह ताला फिर उसको पुकारता है, पलट के आओ, एक एक कदम आओ। अब देखिए कि गुनाह छोड़ने वाला जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो का मतलूब होता है। सुबह भी बात हुई थी ना, कि जब आप स्पेस शटल जो होती है ना, जो स्पेस में शटल भेजी जाती है, तो एक दफ़ा आप उसको ग्रेविटी की हद से निकलने दे, फिर वो संभल जाएगा। शुरू में हिलती है चीज़, जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो एकदम गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, फिर बाद में चलती है तो कुछ नहीं होता। जो बंदा अपने ऊपर से गुनाहों का बोझ उतारता है ना, उसकी भी टांगे कांप रही होती हैं, ऐसे वक्त में उसको बड़े सहारे की ज़रूरत होती है, बड़े प्यार से कोई के फिर क्या हुआ, आओ तो सही, पलट के तो आओ, देखना अल्लाह तुम्हारी कितनी कदर करेगा, उठो उठो। जैसे बच्चा चलने से जब शुरू करता है ना चलना, तो गिरता है, हिलता है, गिरता है, वो सोचता है मैं नहीं चल सकूंगा, तो माँ कैसे उसको चलाती है, आओ आ जा जो, ऐसे उसको खड़ा करके फिर इशारे करती है, फिर वो बच्चा चलता चलता बीच में एकदम गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर भागने लगता है। यही गुनाहों का हाल है। हाँ, एक बात बहुत तवज्जो की है, इसी बच्चे की बात से ही एक मिसाल जहन में आई, आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखिए कि एक बच्चा है, पहले लेटा रहता है, सोचिए अब ज़रा अपना बचपन या किसी का, फिर ऐसा ऐसा नेचुरल बात क्या है कि कुछ महीने का होने के बाद शायद पहले बैठता है, पहले बैठता है ना बच्चे के, क्रॉल करता है, फिर बैठने लगता है, फिर उसके बाद तीसरी स्टेज क्या आती है कि वह क्रॉलिंग करता है, फिर अगली स्टेज क्या आती है कि खड़ा होता है सहारे के साथ, फिर उससे अगली स्टेज क्या आती है कि बगैर सपोर्ट के खड़ा होता है, और उसके बाद क्या क्या अब एक कदम उठाए, उसे माँ मिठाई बांटती है, आज इसने पहला कदम रखा है, मियाँ घर आते हैं तो बेगम कहती है आज इसने पहला कदम रखा है, अच्छा मिठाई खाएंगे, और उससे अगले दिन शुरू होती है आज ये तोड़ दिया, आज ये तोड़ दिया, आज वहाँ घुस गया, आज वहाँ घुस गया, आज वहाँ घुस गया। शुरू में हम क्या खुशियां मनाते हैं और बाद में उसी पे डांटते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये बात तो समझ गए ना, भागने वाली बात तो समझ गए। चलिए अब देखिए, ये बहुत बारीक बात है, अगर अल्लाह करे मुझे तौफीक अल्लाह तआला दे के मैं समझा पाऊँ। ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, बहुत माँ भी मुतमईन है, बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कुछ कर रहा है, कर रहा है, लेकिन आप सोचिए कि कोई बच्चा अगर 5 साल का भी हो जाए और सिर्फ क्रॉल ही करे, तो फिक्र की बात है कि नहीं, बैठे ही ना, ऐसा क्या, इस किस बात की अलामत है कि ये अब नॉर्मल है, ये हैंडीकैप है। यही मामला तौबा का है, जब इंसान नई नई बात सुनता है ना, खौफ आता है, फिर बैठ लेटा हुआ था ना आराम से, मस्त था, ऐश में था, अब बैठ जाए, थोड़े दिन और सुनेगा, थोड़ी बात समझ आएगी, फिर खड़ा होगा, स्टैंड लेगा, फिर कदम बढ़ाएगा, फिर भागने लगेगा नेकियों में। लेकिन वो लोग जो 4, 5, 6 साल से अल्लाह की किताब से जुड़े हुए हैं और अभी तक सिर्फ क्रॉल कर रहे हैं ना, दैट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि सारी ज़िंदगी कुरान से गुजार देते हैं लेकिन क्रॉलिंग में रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तौबा नहीं है, ये भी एक धोखा है। हम कहते हैं वी आर टेकिंग आवर टाइम, टेक योर टाइम, बट कितना बता दें, कितना चाहिए। हर बंदा अपने एक एक मिनट को अगर कीमती समझे ना, तो आप देखिए कि वो हर दिन के बाद अगली दिन तौबा जो करेगा वो उसकी पहले से खूबसूरत होगी। कोई गंदा रह सकता है? आप बताइए, जिसके अंदर सफाई की आदत हो वो गंदा रह सकता है? वो खुद, कोई नहीं करेगा ना, वो उठ के खुद साफ़ करना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हमें दूसरे साफ़ करते हैं, और कभी कभी हमें खुद को अपने आप को साफ़ करना पड़ता है। असल ये है कि गुनाहों का बोझ लेके ना फिरें, इसलिए कि इस बोझ के साथ लदे हुए लोग जो है ना, वो कल क़यामत के दिन बड़े बुरे हाल में होंगे। अल्लाह एक आंसू पे भी बंदे को माफ़ कर देता है, शर्त क्या है कि उसके बाद वह अनीब इला रब्बी को रजू, अनीब नौब से, मुनीब उनीब पीछे पड़ चुके, अल्लाह की तरफ झुकना पलटना। और उसके बाद तीसरा मरहला है वास्लिमो, इस पे भी दर्स हो चुका है एक दफ़ा। तीन स्टेप्स हैं, पहला है इसराफ अला नफ्स, अपने नफ्स पे ज्यादतियाँ की, उसके बाद है ला तकना तुम्हें रहमत इल्ला, और उसके बाद चौथी चीज़ है अनीबू इला रब्बिकुम, और फिर अगली चीज़ है वस्लिमो इला रब्बिकुम। ये चार मरहले हैं तौबा के। पहले एडमिट करो गुनाह किया है, हाँ अल्लाह ताला माफ़ कर दे, कन्फेस करना, आई डिड रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग, आई एम सिनर, आई एम सिनर। फिर उसके बाद इरादा करें बदलना अपने आप को, बस इरादा करके नो, फिर कोशिश, और कितनी कोशिश, जितनी कोशिश की ज़रूरत है, और फिर आखिरी दम तक उसको रखें। देखिए घर साफ़ कर लें तो क्या हो गया साफ़? कभी नहीं करना पड़ेगा दोबारा, बार बार करना पड़ता है। जिसे घर साफ़ होता है ऐसे लगता है कि वाह अब तो ये कभी नहीं ख़राब होगा। आप सिर्फ़ एक हफ़्ता गुजरने दें और केयरलेसली हो, तो दूसरे ही दिन देखें चीज़ें बिखरी होंगी, मिट्टी पड़ रही होगी, और ऐसा ऐसा आपको साथ साथ साफ़ करना पड़ता है। आप एक दफ़ा साफ़ कपड़े पहन लेते हैं तो क्या आप ये साफ़ कपड़े हमेशा साफ़ रहेंगे? 2-3 दिन के बाद बदलने पड़ेंगे। तो ये तौबा और गुनाहों का मरहला साथ साथ चलता है ज़िंदगी के, इसको एक लम्हे में नहीं छोड़ सकते कि मैंने आज तौबा कर ली थी, आज शबे कदर में मैंने तौबा कर ली, अब सारी ज़िंदगी काम करूँगी और बस ईद की रात ही देखना मैं क्या करती हूँ, अगले साल फिर मैं जाके तौबा कर लूँगी। याद रखिएगा, एक दफ़ा हम रो रो के तौबा कर लेते हैं ना, और अगर फिर ईद के बाद, रमज़ान के बाद वही मसला ना, तो अल्लाह अगले साल रोने की भी तौफीक छीन लेगा। गेट आउट, तुम इस काबिल ही नहीं हो के रो मेरे सामने। फिर अल्लाह इबादत से दिल उठा लेता है, आपका दिल ही नहीं चाहता नमाज़ पढ़ने को। आप वैसे अच्छे भले होंगे, नमाज का वक्त आएंगा तो आप कहेंगे नहीं, आई एम सिक, आई एम ड्रॉजी, मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी। ये जो कैफियत अल्लाह छीन लेते हैं ना नेकी की, ये अल्लाह का एक इंतकाम होता है। तो इससे पहले कि अल्लाह ताला ये तौफीक छीने, इंसान फ़ौरन अपने आप को सीधा कर ले। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने नफ्सों पर इसराफ ना करें और सच्ची और पक्की तौबा करें। वत्तबी अख्सनमाउन, इन आयतों को बड़े गौर से सुनिएगा आप, जो हिस्सा में पढ़ने वाली हूँ, बल्कि अब इसके बाद आखिर तक जो सूरत का हिस्सा आप देखेंगे। और पैरवी करो उस बेहतरीन चीज़ की जो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इत्तला भी ना हो, ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह के हक में कोताही की, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में रहा। अंतकूला नफ्सुन या हसरता अलामा फर्रतु फी जंबिल्ला व इन कुंतु लमिनस साखिरीन। दोबारा पढ़ूंगी शायद को, बहुत तवज्जो के साथ सुनने की जरूरत है। इसको बंद कर दें। ऐसा न हो कि कोई शख्स कहे हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह के हक में कोताही की, बल्कि मैं तो मजाक उड़ाने वालों में ही रहा। औ तकूल लऊ अन्न अल्लाह हदानी लकुंतु मिनल मुत्तकीन, या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं भी पारसा लोगों में होता। या अजाब को देख कर कहे काश के किसी तरह मेरा लौट जाना होता तो मैं भी नेक लोगों में होता। तीन हसरतें हैं नायतों में। जाअत कल आयाती, हाँ, बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थी जिन्हें तूने छुटलाया और गुरूर किया और तकबर किया, और तू था ही काफिरों में से, और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधा तो आप देखेंगे कि क्यामत के दिन इनके चेहरे स्याह होंगे। क्या तकबर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम में नहीं, और जिन लोगों ने परहेजकारी की इन्हें अल्लाह ताला इनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा, इन्हें कोई दुख छू भी ना सकेगा और ना ही वो किसी तरह गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ पर निगेबान है। आसमानों और ज़मीन की कुंजियों का मालिक वही है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 24 से 63, 24 to 63 जी, 54 से शुरू हुआ था। ओके, ये थी आयत नंबर 54 से 63, 54 से 63। इन आयतों का टॉपिक लिखें। एक बोल दे, 55 से लेके 65 तक है? नहीं, असल में ये यहाँ अब लिखती है ना, तो इस वक्त शायद इनके पास कुछ टाइम नहीं है या वट एवर, यहाँ से मैं देख के अब बोलती हूँ, लेकिन बहरहाल अब मैं दोबारा देखती हूँ मैंने कहाँ से बोला था, आप लोग गौर करते रहिए जी। ये थी आयत नंबर 55 से 64, 55 से 64। इन आयतों का टॉपिक लिखेंगे। हाय अफसोस उस पर जो मैंने अल्लाह के हक में कमी की। इन सारी हसरतों में जो सबसे बड़ी हसरत है ना, उसको हाईलाइट करवाऊंगी, आयत नंबर 56 में है। या हसरत आला मा फर्रत फी जंबिल्ला। क़यामत के दिन इंसान हसरत करेगा कि मैंने अल्लाह के हक़ में कमी की थी। करते हैं कमी, अल्लाह का हक देते हैं दुनिया को, अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन इंसान इस पर रोएगा चीखेगा कि मैंने अल्लाह के हक़ में कमी कर दी थी, मैंने अल्लाह का वक्त भी लोगों को दे दिया, मैंने अल्लाह के हिस्से का माल भी लोगों को दे दिया, मैंने अल्लाह के हिस्से की स्किल्स भी दुनिया को दे दी, आज अफसोस हो रहा है कि काश कोई मुझे वापस जाने को कहे और मैं दोबारा वही काम करूँ कि मैं अपने रब का हक़ अदा कर सकूँ। और हकीकत क्या है कि लोगों का ऐसा हाल क्यों होगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिसका तज़किरा आगे आने वाला है। वलक़द ऊहिया इलैका वइलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक। यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिल यकीन तू नुकसान पाने वालों में हो जाएगा। बल्कि तो अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्र करने वालों में से हो जा। ममा कदरुल्लाह हक्का कदरी। और इन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी नहीं की। सच है ना। वलर्दु जमीअन कब्ज़तुहू। और सारी ज़मीन क़यामत के दिन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वह पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग इसका शरीक बनाएंगे, जिसका लोग इसे शरीक बनाए। व नुफिखा फिस्सूर। और सूर फूंक दिया जाएगा, पस आसमानों और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर जिसे अल्लाह ताला चाहे फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, पस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएंगे। और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी और नामे आमाल हाजिर कर दिए जाएंगे। नबियों और गवाहों को बुलाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक हक फैसले कर दिए जाएंगे और वो जुल्म न किए जाएंगे। वफियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत। और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा। जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बखूबी जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये थी आयत नंबर 65 से 70, 65 से 70। इन आयत का टॉपिक है क़यामत के दिन ज़मीन अल्लाह के नूर से चमकेगी। ये दुनिया की जो ज़मीन है ना, ये सूरज की वजह से चमकती है। क़यामत के दिन सूरज तो होगा नहीं, उस दिन क्या होगा? अल्लाह का जलवा होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब अपना जलवा दुनिया में करेंगे तो उस क़यामत के दिन के अंधेरों में रोशनी हो जाएगी। तसव्वुर में लाएं ज़रा, कोई अंधेरा दिन और एकदम बहुत तेज़ लाइट जल जाए, क्या हाल होता है? अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द। ज़मीन व आसमान का नूर है, दुनिया में उसने अपनी रोशनी रखी है, लेकिन क़यामत के दिन हकीकत में अल्लाह ताला के चेहरे की रोशनी और उससे दुनिया, उस वक़्त की ज़मीन जो है वो चमकने लगेगी और उससे नामे आमाल आएंगे और लोग अपने आमाल नामों से मुलाकात करेंगे। क़यामत के मराहिल को जब हम सुनते हैं ना, तो वाकई ऐसे लगता है कि वो एक नई ही दुनिया है। उसको सोच के तो इंसान को रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इससे अगली आयतों को सुनते वक्त इसी मंजर को जहन में रखिएगा कि मैं और आप मैदाने महशर में खड़े हैं और ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। क्या वसीक अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, काफिरों के गौल जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। जब वो इसके पास पहुंच जाएंगे, इसके दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएंगे और वहां के निगहबान इनसे सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते थे? और ये जवाब देंगे, हाँ दुरुस्त है, लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, कहा जाएगा अब जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ जहाँ हमेशा रहेंगे, बस सरकशों का ठिकाना बहुत बुरा है। और इसके बरक्स वसीक अल्लज़ीन तकौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जो लोग अपने रब से डरते हैं और जो लोग अपने रब से डरते थे, इनके गिरोह के गिरोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब इनके पास आ जाएंगे और दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वहाँ के निगहबान इनसे कहेंगे, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलाम हो, तुम खुशहाल रहो, तुम इसमें हमेशा के लिए चले जाओ। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, ये कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा पूरा किया और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें मुकाम करें। बस अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। और तू फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के गिर्द हल्का बांधे हुए अपने रब की हमद और तस्बीह करते हुए देखेगा और इनमें इंसाफ का फैसला किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सारी खूबी अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 71 से 75, 71 से 75। इसका उन्वान है जन्नत और जहन्नुम में गिरोहों में जाओगे। ये है सूरत ज़ुमर के नाम की वजह। अल्लाह ताला ने यहाँ उसी नाम को रखा जिसको सूरत के अंदर रखा ज़ुमर। ज़ुमर गिरोह को कहते हैं, ट्रूप के मानों में, गिरोह के मानों में, लश्कर के मानों में। दुनिया में जो लोग अपने साथियों के साथ रहते थे ना, ऐसे लोगों को जन्नत में भी अल्लाह ताला साथ ही ले जाएगा। जिनकी कंपनी दुनिया में अच्छी थी वो वहाँ भी अच्छी जगह होंगे और जिनकी कंपनी दुनिया में बुरी थी वो वहाँ भी अपने बुरे साथियों के साथ होंगे। तसव्वुर में लाएं ज़रा, हम किन के साथ होंगे? क़यामत का दिन बहुत वहशतनाक दिन है। उस दिन की शिद्दतों को महसूस करना है। इन आयतों की हम तिलावत सुनेंगे और आप सब अपने आप को सोचेंगे कि मैं इनमें से किस गिरोह के साथ होंगी। जी अभी ब्रेक नहीं है, इंशाल्लाह अभी आप लोग सब बैठेंगे अपनी जगह पे। ऊंची कर दे आवाज जरा। وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اللهم ارحمنا قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم اللهم ارحمنا يا أرحم اللهم ارحمنا يا أرحم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. क्यों रोना आ रहा था इनको? हम क्यों नहीं रोते? कितनी दफ़ा हम इन आयतों से गुजरते हैं ना, लेकिन हमारे दिल ऐसे हैं जैसे पत्थर के भी होते हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर की वो सख्ती को दूर कर दे जो हमें अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बाद भी नरम नहीं करती। सूरत मोमिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, इस किताब का नाजिल फरमाना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गाफिर ज़म्बि व काबिल तौबि शदीद अल इक़ाब, ज़िद तौल, ला इलाहा इल्लाहु इलैहिल मसीर। गुनाह का बख्शने वाला और तौबा का कबूल फरमाने वाला, सख्त अज़ाब वाला, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ वापस लौटना है। ये थी आयत नंबर 1 से 3, 1, 2, 3। इनका उनवान है गाफिरे ज़म्बी वक़ाबिल तौबी शदीद अल इक़ाब। ये चारों सिफ़ात लिख लें, गुनाहों को माफ़ करने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, सख्त सज़ा देने वाला और बड़ी कुदरत वाला। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं कुरान पाक में और उसका बहुत ज़्यादा तज़किरा है, लेकिन जो दिल की हालत इन आयतों को पढ़ के होती है या होनी चाहिए, वो शायद ही किसी और मौके पे होती हो। अल्लाह ताला ने यहाँ अपनी वो सिफ़ात पेश की कि जो एक इंसान को खामोश रहने नहीं देती। गुनाह करके बैठा हुआ इंसान अल्लाह को गाफिर उज़्ज़म समझे, तौबा की नियत करने वाला शख्स अल्लाह को काबिल तौब समझे, अल्लाह की पकड़ से बेनियाज होके जीने वाला अल्लाह को शदीद अल इक़ाब समझे, और जो अल्लाह के ख़जानों से मायूस होकर गैरों के आगे हाथ फैलाता है ना, वो उसको ज़िद तौल समझे। मेरा दिल चाह रहा है कि पूरे 99 नेम्स की आपको एक्टिविटी दे दूं कि हर नाम पे अगर आप 5-5 मिनट भी तदब्बुर करें तर्जुमे के साथ, मानी और मफहूम के साथ, यकीन करें ये दिल आपका अपना नहीं रहेगा। हम पढ़ते हैं, झूम झूम के पढ़ते हैं, लेकिन हम अल्लाह की सिफ़ात पे तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते, और आखिर में इलैहिल मसीर कह के तो इंसान को बताया कि जाओगे कहाँ बच के। सारी ज़िंदगी तुम उससे दूर रहोगे, लेकिन एक दिन तुम बुलाए जाओगे, और वो लोग जो दुनिया में नाफरमानियाँ करते थे उनका हाल क्या होगा? उस दिन उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। जो दुनिया में खूब झगड़ने वाले थे, मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि लल्लज़ीना कफरू, अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, बस इन लोगों का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में न डाले। कौमे नूह ने और इनके बाद के गिरोहों ने भी झुठलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार करने का इरादा भी कर लिया और बातिल के ज़रिए कज बहसियाँ की ताकि इनसे हक को बिगाड़ दें। बस मैंने इनको पकड़ लिया, बस मेरी तरफ से कैसी सज़ा हुई। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोज़खी हैं। ये थी आयत नंबर 4 से 6, 4 to 6। इसका उन्वान है यहाँ के झगड़ने वाले धोखे में हैं। अल्लाह की आयतें सीधी सीधी होती हैं, जिसको मानना है वो मान ले, जिसको नहीं मानना वो अपने ना मानने की दलील देने के लिए आयतों के बारे में झगड़ने लगते हैं। क्या झगड़ा करते हैं? अरे कोई नहीं है, ये आज के दौर में नहीं चल सकती, ये ऐसी मौलवियों की बातें हैं, ये सख्त बातें हैं, दीन इतना सख्त थोड़ी है, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इतना थोड़ी है मीन कि इस तरह से करे और उस तरह से करे। ये है अल्लाह की आयतों के साथ झगड़ना, कि जब अल्लाह की कुरान की कोई आयत पढ़ के भी बताई जाए तो ऐसे वक्त में भी इंसान ये सोचे कि छोड़ो ये अल्लाह की बात नहीं, तो ये अल्लाह ताला की पकड़ से बेनियाज होने वाली कैफियत है। कल ऐसे लोगों को क़यामत के दिन पता चलेगा कि जो दुनिया में झगड़ते थे वो कल वहाँ भी झगड़ने वाले बन गए। अल्लाह ताला हमें मान के कबूल करने वाला बना दे। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श, अर्श के उठाने वाले और इसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तग़फार करते हैं, कहते हैं रब्बना वसीअ कुल्ल शयइन रहमतन व इल्मा। ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू इन्हें दोज़ख के अज़ाब से भी बचा ले। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिल्लती। ए हमारे रब, तू इन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया, और इनके बाप दादों और बीवियों और औलाद में से भी इन सबको जो नेक अमल हैं, यकीनन तो गालिब और बाहिकमत है, इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो ये है कि इस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया इस पर तूने रहमत कर दी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 7 से 9, 7 से 9। इसका उन्वान लिखेंगे ईमान लाओ और फरिश्तों की दुआएं लो। ये हैं वो आयतें जिसका तذکرہ शायद मैंने पीछे आपसे किया था। हम दुनिया में लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, कोई हज पे जाए तो कहते हैं दुआ करना, और बाज़ दफ़ा ख़ुद दुआ करते नहीं, दूसरों को कहते हैं तुम करो, यानी दुआ भी तुम ही करो। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कुछ काम कर लो, तुम्हें फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी। और कौन से फरिश्ते? जो अल्लाह के अर्श को थामे होंगे। आपको पता है कि फरिश्तों के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं ना, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं ना, उनका मुकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो फरिश्ते अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, और यस्तग़फिरून लिल्लज़ीन आमनू, बख्शिश तलब करते हैं, बख्शिश मांगते हैं किन के लिए? ईमान वालों के लिए। है कोई इतना खुशकिस्मत कि फरिश्तों की दुआएं ले? ज़रा आप सोचिए, इंसान हमारे लिए दुआएं करें तो हमें हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, वो खुद ही गुनाहगार हो, उसको खुद दुआओं की ज़रूरत हो, लेकिन जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करेंगे उनका क्या हाल होगा? और दुआ क्या करेंगे? फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, पहली बात हाईलाइट कर लें इसको, बस माफ़ कर दें उन लोगों को जिन्होंने तौबा की। दूसरा काम वत्तबउ सबीलक, जो तेरे रास्ते पे चल पड़े, छोड़ दिए सारे रास्ते, मन के रास्ते, नफ्स के रास्ते, दुनियादारियों के रास्ते, तेरे रास्ते पे अब चल पड़े। वक़ीहिम अज़ाब अल जहीम, और इनको आग के हिसाब से बचा। कितना प्यार आ रहा है इन फरिश्तों पे, हम उनको याद भी ना करें और वो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। बस इतनी दुआ नहीं, रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिल्लती वअत्तहुम, उस जन्नत में दाखिल कर जिनका इनसे तूने वादा किया। क्या सिर्फ इनको? नहीं, वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़्वाजिहिम वज़ुर्रियातिहिम। इंसान की एक कमज़ोरी है, उसको कोई नेमत मिलती है ना, या उसको अपने माँ बाप याद आते हैं, या शौहर याद आता है, और शौहर है तो बीवी, और या औलाद, इन तीनों को भी कहा साथ ले जाओ, तुम जन्नत में तन्हा ना रहो, इनके बच्चों और इनके घर वालों को भी इनके साथ जन्नत में भेज दे, और वकीहिमुस्सैयात, और इनको बुराइयों से बचा ले, दुनिया में बुराइयों से बचा ले और वहाँ जहन्नुम के अजाबों से बचा ले। कितने लोग हैं जो इस तरह हमारे लिए दुआ करते हो। हम जब ईमान ले आते हैं ना, हम इतने कीमती हो जाते हैं कि हमारी कीमत पूरी दुनिया से बढ़ जाती है। अल्लाह को एक ईमान वाला इतना प्यारा लगता है कि फरिश्तों को लगा दिया उनके लिए दुआएं करने के लिए। फिर जो तौबा न करे और जो सच्चे दिल से ईमान न लाए, फिर उनको ये दुआएं नहीं मिलेंगी। याद रखिए, ये दुआ सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलवाने वालों के लिए नहीं, जो हकीकत से दिल से मुस्लिम बन जाए, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें फरिश्तों की इन दुआओं के का मुस्तहिक कर दे। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो इन्होंने कुफ्र किया, इन्हें ये आवाज़ दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम गुस्सा होते थे अपने जी में जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता था। कितनी कुरान पाक साइकोलॉजी को खोलता है। काज तुम पे अल्लाह उससे ज़्यादा नाराज़ है, उसको इतना तुम पे गुस्सा है जितना तुमको अल्लाह के हुक्म सुन के आता था। क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है। फिर नमाज, फिर ये करो वो करो, अल्लाह ताला कहते हैं जितना तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा आता था उससे ज़्यादा आज अल्लाह को तुम पे गुस्सा है। अल्लाह अकबर, जिसके ऊपर रब को गुस्सा आ गया फिर सोचिए वो बचेगा कहाँ। कालू रब्बना, वो कहेंगे हमारे परवरदिगार तूने हमें दो बार मारा और दो बार जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है। ये अजाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे, बस अब फैसला अल्लाह बुजुर्गो बुलंदो बुजुर्ग का है। ये थी आयत नंबर 10 से 12, 10 to 12। इसका उन्वान है, कल तुमको गुस्सा आता था अल्लाह के दीन पर, आज अल्लाह को तुम पे गुस्सा आएगा। इस आयत पे तदब्बुर कीजिएगा, अकेले में बैठे हो ना जब, और ख़ास तौर पे जब कोई दीन की बात बड़ी मुश्किल लगे ना, हो क्या करें, मुश्किल मुसीबत बोझ परेशानी, उस वक्त आप ये आयतें सोचिएगा कि अल्लाह ना करे कि कल मेरा रब मुझसे नाराज़ हो तो मैं कहाँ जा सकूँगी। कौन सा रब है? अब वो अपना तारुफ कराता है, हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी उतारता है। नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तुम अल्लाह को पुकारते रहो इसके लिए दीन को खालिस करके, अगरचे काफिर बुरा माने। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है, ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए जिस दिन सब लोग ज़ाहिर हो जाएंगे, इनकी कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा न रहेगी, आज किसकी बादशाही है। फक्त अल्लाह वाहिदुल कहार की, अल यौम तुज्जा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत, आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और इन्हें बहुत ही करीब आने वाली क़्यामत से आगाह कर दीजिए कि जबकि दिल हलक तक पहुँच जाएंगे और सब खामोश होंगे। ज़ालिमों का ना कोई दोस्त होगा ना सिफारशी कि जिसकी बात मानी जाए, वो आँखों की ख़यानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला ठीक ठीक फ़ैसला कर देगा। इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता खूब देखता है। क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि देखते जो लोग इनसे पहले थे इनका नतीजा कैसा हुआ, और बाएतबारे कुव्वत और ताकत के और बाएतबारे ज़मीन में अपनी यादगारों के इनसे बहुत ज़्यादा थे, बस अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई ना हुआ जो इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेता। अल्लाह अकबर। ये इस वजह से कि इनके पास इनके पैगंबर मौजज़े लेकर आए थे तो वो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह ताला इनको पकड़ लेता था, यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला है। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 13 से बाईस तक, 13 to 22। इनका उन्वान लिखेंगे, उस दिन से डराइए जिस दिन कलेजे हलक को आएंगे। हलक किसको कहते हैं? ये थ्रॉट। आप कभी बहुत खौफ में अपने दिल की धड़कन को यहाँ महसूस करते हैं? थक थक थक थक की आवाज़। अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन दिल इतने ज़ोर से धड़क रहे होंगे कि लोग अपने हलक तक उसकी आवाज़ सुनेंगे। वो दिन आने वाला है। आज दुनिया में इंसान आज़ाद है, वो समझता है मैं आज आज़ाद हूँ, मैं वहाँ भी आज़ाद रहूँगा, लेकिन हकीकत क्या है कि वो बात उस दिन पता चलेगी जो आज उसको समझ नहीं आती। यहाँ आयत नंबर 20 जो है, जो जी आयत नंबर 20 के जो आखिरी दो लफ्ज़ हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, इन्नल्लाहुवस्समीउलबसीर। अल्लाह ताला की दो सिफात कुरान पाक में बहुत कसरत से आती हैं, असमी और अलबसीर। थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। असमी का मतलब है कि हर बात को सुनने वाला, और अलबसीर का मतलब है कि हर बात को देखने वाला। सोचिए ज़रा, हम क्या चाहते हैं? नेकी करें तो अल्लाह फ़ौरन देख ले, कोई अच्छी बात कहें तो अल्लाह फ़ौरन सुन ले, और गलत बात करें तो अल्लाह बिल्कुल ना देखे, अल्लाह बिल्कुल ना सुने हमारी हिब्तों को, अल्लाह बिल्कुल ना सुने हमारे झगड़ों को और हमारे फसाद को। इन दो लफ्ज़ों में नेक शख्स के लिए रहमत है और बद के लिए बहुत बड़ी डरने की चीज़ है। अल्लाह अकबर। सोचिएगा इस पे और अपनी एक एक्टिविटी करें इस नाम पे। किस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सारी चीज़ें सुन ले, जो मैं बोल रही हूँ वो अल्लाह सुन ले। कुछ भी बोल रहे हो ना, फ़ौरन सोचा करें ये जो सब सुन रहे हैं ना, क्या मैं चाहती हूँ कि इस वक्त अल्लाह ताला भी मेरी ये बातें सुन ले? हम तो दूसरों को कहते हैं अब तुम्हें बताइए, तुम ना आगे किसी को बताना। और अल्लाह के बारे में ज़रा सोचिए, जिसको पता चल जाए ना अल्लाह ने मेरी सुन ली, खशियत आएगी। यकीन करें, एक लफ्ज़ फालतू नहीं बोलेंगे और किसी को देख के आँख का इशारा तक ना करेंगे, अगर इस बात का यकीन आ जाए कि अल्लाह ताला आँखों की खयानत तक को देखता है। और सिर्फ़ अल्लाह ताला के नाम और उसकी सिफात पे गौर ही कर लिया जाए ना, तो इंसान की अक्ल सीधी हो जाती है, ठिकाने पे आ जाती है। ये तो शुक्र है गफलत में जी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गाफिल होके जिए तभी तो मज़ा है। आज दुनिया में मौज और मस्ती है ही उसके लिए कि जो गाफिल होके जी रहा है। जिसको शऊर मिल जाता है उसके तो सीने से आहें निकलती हैं कि अल्लाह हमारा बनेगा क्या। अब यहाँ से आगे सूरत के आखिर तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसी नाते से सूरत का नाम सूरत अल मोमिन भी है। हम पढ़ेंगे, तरतीब मलहूस रखिएगा, वही चीज़ें जो पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको इसमें एक बड़ा खूबसूरत एंगल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना व सुल्तान मुबीन। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरौन, हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर और झूठा है। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीने हक लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं इनके लड़कों को तो मार डालो और इनकी लड़कियों को जिंदा रखो, और काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती में है। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ दो कि मैं मूसा को मार डालूं, और इसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे, मुझे तो डर है कि कहीं ये तुम्हारा दीन न बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फसाद न करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूं। इस बात से हर उस तकब्बुर करने वाले शख्स की बुराई से जो रोजे हिसाब पर यकीन नहीं रखता। यहां पर रुकेंगे, आयत नंबर जी ये थी आयत नंबर 23 से 27 तक, 23 to 27। इन आयत का टॉपिक है हक का तोहफा, इल्ज़ामात की बौछार। आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, अल्लाह की तरफ आने के बाद लगने वाले इल्ज़ामात। हम जब अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं ना बड़े खलूस के साथ, एकदम कुछ इल्ज़ाम लगते हैं। क्या हो गया, कहाँ जाने लग गई, किसकी बातों में आ गई। हम कहते नहीं, मैं कहीं नहीं गई, मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे कहाँ देखा। बहुत बदली बदली लग रही हो। मैं तो नहीं बदली, वो तो ऐसे ही बस रमज़ान की बात थी, अब देखना मैं तुम्हें रोज़ मिलूँगी। इंसान अल्लाह के रास्ते में लगने वाले इल्ज़ाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाकी क्या होगा। एक मेरा ख्याल है कि ज़ख़म नहीं खाया होगा हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नाम पे। सच है ना, जब से पैदा हुए हैं आज तक, आप बताइए कोई कांटा भी चुभा हमें अल्लाह के रास्ते में, किसी ने हम पे उंगली भी उठाई। सिर्फ चंद बातें हैं ना जो अल्लाह की तरफ आने वाले को सुनने पड़ती हैं, असल में अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है कि करो बातें, ताकि पता चले ये कितने पानी में है। अभी से पलट जाए अगर कच्चा है, और अगर पक्का है तो इन बातों को सुन के और ज़्यादा पक्का होने लगेगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के जादूगरों के साथ मुकाबला हुआ था। उस मौके पे एक ऐसी कैफियत हुई थी कि जिसका तذکرہ बागे मरते मोमिन के नाते से आ रहा है। सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो बातें रखी हैं, क्या वाकई हम उसको अपने लिए नसीहत के तौर पे लेते हैं कि नहीं। वक़ाल रजुलुम मोमिन, और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुआ था, कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। अगर वो झूठा हो तो इसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा हो तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है, इसमें से कुछ ना कुछ तो तुम पर आ पड़ेगा। अल्लाह ताला उसकी रहबरी नहीं करता जो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहत तुम्हारी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अज़ाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह बताता हूँ। इस मोमिन ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही रोज़ यानी बद अजाब ना आए जो और उम्मतों पर आया, जैसे उम्मत नूह और आद और समूद और इसके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना चाहता, और मुझे तुम पर हांक पुकार के दिन का डर भी है। जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसका हादी कोई नहीं। और इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दलीलें लेकर आए, फिर भी तुम इनकी लाई हुई दलील में शक और शुबा करते रहे, यहाँ तक कि जब इनकी वफ़ात हो गई तो कहने लगे, इनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इस तरह अल्लाह गुमराह करता है हर उस शख्स को जो हद से बढ़ चढ़ने वा हर हद से बढ़ जाने वाला और शक और शुबा करने वाला हो। जो लोग बगैर किसी सनद के जो इनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक ये तो बहुत बड़ी नाराज़गी की चीज़ है। अल्लाह ताला इसी तरह हर एक मغرور सरकश के दिल पर मोहर करता है। ये थी आयत नंबर 28 से 35, 28 to 35। इसका उन्वान लिखिए, अंधेरों में रोशनी की किरण। ये फितरत का असूल है, जहाँ बहुत अंधेरा होगा ना वहाँ से रोशनी की किरण फूटेगी। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को सताने के लिए और बनी इसराइल को जुल्म सितम करने में कोई हद न छोड़ी, अल्लाह ताला ने उसी की कौम में से एक मर्द मोमिन पैदा किया। ये किप्ती था, बनी इसराइली नहीं था, किप्ती था। इसने लोगों को इस तरह से नसीहत की कि वो बात जो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से लोगों को समझ ना आई, वो इसकी ज़ुबान से समझ आई। कहते हैं कि हर इंसान जो गलत काम करता है ना, उसी की नस्ल से फिर कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर पैदा हो जाता है कि जो उसकी बात को रद्द करके दूसरी तरफ का साथ देने लगता है। फिरौन ने जुल्म की हद की हुई थी, कहता था देखो ये लोग तुम्हारा दीन बदल रहे हैं, कितना अच्छा दीन है कि हम सारा दिन शिर्क करते हैं और ये लोग देखो हमें इससे रोक रहे हैं। अल्लाह ताला ने मर्दे मोमिन की ज़ुबान से वो बातें बयान करवा दी जो दूसरों को समझ नहीं आती। यह एक बड़ा खूबसूरत असूल है हम सब के लिए, और वो क्या है कि कुछ लोग आपकी ज़ुबान से नहीं सुनेंगे। आप किसी को हक सुनाना चाहते हैं, बड़ी तड़प रखते हैं, बेचैन होते हैं, और जब आप लोगों की गुमराही या उनकी जहालत या ना समझी की बातें सुनते हैं ना, तो आप कहते हैं आप प्लीज़ कोशिश करें कि हम यहाँ थोड़ी सी बात कर सकें, और बात करने का नतीजा क्या निकलता है, वो आपका नाम सुन के भाग जाते हैं खुद ही रिज्यूम करके कुछ ना कुछ। वो कहते हैं अच्छा फुलां है, उफ तौबा तौबा, वो तो पता नहीं क्या है, हम नहीं सुनेंगे। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मुझसे पूछे इतना, ऐसा कितनी बार होता है। बड़े जोश और तपाक से लोग आते हैं, अच्छा आप आए हम आपका दर्स रखते हैं, वहाँ भी रखेंगे, वहाँ बहुत है, ये है वो है। फिर थोड़े दिन जब उनका फ़ोन ना आए तो मैं समझ जाती हूँ जवाब क्या मिला है। अक्सर ये बात होती है। एक थी कहने लगी, मैंने इजाज़त मांगी कि यहाँ दर्स रख लें, और उन्होंने जवाब में एक पेपर पकड़ा दिया। मैंने कहा दिखाइए क्या पेपर है, मेरे पास भी रखा है, मैंने स्कैन भी किया हुआ है, अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो आप पे बड़ी हकीकतें खुल जाएं। सिर्फ लिख के साइन कर दें कि आप इस मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसकी बुनियाद गौसे आज़म फुलां फुलां बुज़ुर्गों ने रखी थी, तो हम आपको दर्स की इजाज़त तो क्या देंगे, हम आपके लिए अरेंज करने को तैयार हैं। ये मैंने नाम ऐसे ही नहीं बोला, इनके साथ चार पांच नाम है और उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है कि उस मसलक पे जिसकी बुनियाद इस बुज़ुर्ग ने रखी थी, आप उनको उन्हीं को मानती हैं तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे। मैंने कहा हमारा तो दीन वो जो अल्लाह के नबी ने बुनियाद रखी थी, या अल्लाह के नबी से भी आप पीछे ले जाएँ तो हज़रत नूह से बुनियाद पड़ी हुई है। यानी आप जरा नोट कीजिए कि लोगों को किस तरीके से बहकाया जाता है। अल्लाह अकबर, कोई एक गम है? मैं कहती हूँ आप इस रास्ते में पड़े, आपको और तो कोई गम नहीं, आपका दिल वैसे ही खुश और मसरूर रहता है, लेकिन ये कैफियत जो होती है ना, अब इसका इलाज क्या है? आपके साथियों में, आपके दोस्तों में बहुत लोग होंगे कुछ ना कुछ जो तासुब पे दूर बैठे बातें सुन ली, ना वो हम हैं, ना हमें उसका नाम पता, ना हमें उसकी बात पता। मैंने कहा हमारा तो नाम ही इतना खूबसूरत है नूर वाला, और नूर का लफ्ज़ तो लोगों को वैसे इतना प्यारा लगता है, आप नूर के लफ्ज़ पे गौर करें कि ये इतना प्यारा लफ्ज़ है। लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं, ये मैं अपनी बात नहीं अब कर रही, एक जनरल बात करूंगी कि कुछ लोग कुछ चीज़ों से मशहूर हो चुके होते हैं, उनके नाम को सुन के ही लोग कहते हैं उफ नहीं, ये तो बस अब हमारे अकीदे बदलाने आएंगे। हालांकि हो सकता है वो उस दिन वहाँ जाके औरतों को यही कह दें कि अच्छी बीवियाँ बना करो, तुम अच्छी माएँ बनो, तुम फजूल खर्ची ना करो। कोई हर बात तो नहीं अकीदे की होती, हर जगह तो एक ही मौजू नहीं होता, लेकिन वो पलटते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या छोड़ दिया जाए? आपकी ऐसी साथी, आपकी ऐसी दोस्त नहीं, ये रजुलन मर्दे मोमिन आपको एक बात सिखा रहा है। ये फिरौन की बिरादरी का शख्स था, ये उनके घर का टूटा हुआ एक कड़ा था, इसने वो पैगाम पहुँचा दिया जो मूसा नहीं पहुँचा सके। आपको करने का काम क्या है कि हर वो जगह जहाँ किसी ख़ास की बात ना कोई सुन सके, फिर वहाँ आप दोस्तों के अंदर रहते हुए या उनमें से किसी एक के ज़रिए बात पहुँचा सकते हैं। आप फ्रंट लाइन पे मत आएं, पीछे रहें, दूसरी तरफ जाएं। बस आप देखिए कि जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी कि दरिया होता है ना, पानी का बहुत ज़खीरा होता है उसमें, फिर उसके बाद झील होती है, फिर कुआं भी होता है। हर बंदा दरिया से पानी नहीं पी सकता, ये जो उलमा होते हैं ना, वो दीन के दरिया होते हैं, उनके पास बहुत इल्म होता है, बहुत उनके पास प्रैक्टिस होती है, हर बंदा उस दरिया तक नहीं आता। वही आएगा जिसको डर है कि उम्मीद है कि मैं डूबूंगा नहीं और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी सख्त बातें। कुछ लोग, ये जो दूसरे आम लोग होते हैं ना, जो सीख के जाते हैं, थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ी बात पता चली, कुछ सुनी, कुछ अपने लफ्ज़ों में बताई, कोई किसी से सुनाई, ये ऐसे जैसे छोटी छोटी नदी नालियाँ। हर वो जगह जहाँ किसी ऐसे बंदे की बात ना जा सके ना, कि जिसके नाम के ऊपर ही लोगों ने अपने आप को अलग किया हुआ है, आप उसका जिक्र ही ना करें, वही पैगाम बदल के दूसरी तरह पेश कर दें, अपने लफ्ज़ों में बयान करें, लेकिन कभी ऐसे लोगों को मत पीछे रखें। इसलिए कि जिन लोगों के साथ हम साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप देखिए कि हम अपने आप को अलग करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है कि कटेंगे तो वो बेचारे ख़त्म होंगे। हर बंदा अपनी फील्ड में काम करेगा। बस मैं मिसाल दूंगी, कुछ लोगों को एक खामखा तकब्बुर का एहसास होता है, हम बहुत बड़े हैं, हालांकि होते कोई नहीं, उतना ही कद है जितना सबका है, कोई बड़ा कद नहीं होता, मोटे भी नहीं होना पसंद करते, बड़े पता नहीं कहाँ से लोग उनको समझते हैं। चले, किसी को बहुत बड़े होने का शौक है ना, और वो किसी खास गेटअप में आके आपकी पाबंदियों में नहीं पड़ सकते, कोई बात नहीं, आप उन्हीं में से एक है ना, उन्हीं के स्टेटस की है, आप जाके उधर बात पहुंचाना शुरू कर दें, किसी की कई भी बात को सुन के नोट कर लें, उसको जाके खुद बता दें, असल बात तो पैगाम पहुंचाना है ना। अगर किसी को खौफ है कि हम तो जी डॉक्टर हैं, मिसाल दे रही हूँ कि हम तो बस हमारी बात बहुत दूसरों के हम सुनते नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आती, और एक जो बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि शैतान ने धोखा डाला ना, वो ये है कि हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं पिछले 8-9 सालों से ये चीज़ भुगत रही हूँ कि माएँ कहती हमारी बच्चियों को इंग्लिश समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ माफ़ कीजिएगा, आप गलत कह रही हैं, सिर्फ आप जो चीज़ सुनना चाहते हैं ना आपको आती, आपकी बात नहीं समझ आती। जो बच्चा अपनी माँ की जुबान नहीं समझता वो माँ के जज्बात कहाँ समझेगा। अगर तो बिल्कुल नहीं आती तो जुल्म है। कहती नहीं हम बोलते हैं तो समझ आती है, लेकिन कहते हैं दर्स में जाते हैं तो समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ मैं कभी इसको नहीं मानती। जो बंदा इंसान है वो तो जज्बात, वो तो फीलिंग्स, वो तो एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है। सिर्फ ये कि अभी कान बंद है, सुनना नहीं चाहते, भेजिए। कितनी नहीं समझ आती, आधी नहीं आएगी ना, आधी तो मिल जाएंगी। ये एक तकब्बुर है, ये लैंग्वेज का किबर है, यकीन करें। मैं मानती हूँ कुछ की मजबूरी होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप में से कोई ऐसा है या आपको इंग्लिश आती है तो मुझे नहीं आती तो आप कोई मैं आला होगी इतना, या अरबी बोलने आला है और इंग्लिश बोलने आला इतना, ऐसा कोई मसला नहीं। ना इंग्लिश कोई आला है ना अरबी उर्दू कोई आला है, हर जुबान एक जैसी है। लेकिन ये किब्र होते हैं, हम कानों पर पर्दे डाल लेते हैं, हमने नहीं सुनना, हम चाहते अपने बराबर के लोगों से सुने। एक स्टूडेंट थी मेरी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, काफ़ी उन्होंने सीखा भी, बहुत पूरे पढ़ने के दौरान कोशिश करती रही अपनी दोस्तों को बुलाने की। वो शहर के पॉश इलाके में रहने वाले और मैं तो बिल्कुल आम ही समझूंगी, लेकिन उनका ख्याल था कि हम कुछ हैं। आते थे फंक्शंस पे, आते थे, बहुत प्यार करनी, बहुत मोहब्बत, लेकिन जम के नहीं पढ़ते थे। तो वो इतना कुड़ती थी, रोती थी, तो मैं उनको एक जुमला बोलती थी, मैं कहती थी देखो ये यहाँ नहीं आएंगे, ये तुमसे पढ़ेंगे। तो वो इतना हंसती थी, मैं मेरे से पढ़ेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी उन्हीं दोस्तों की क्लासेस ले रही है, किसी जगह 10वें पारे पे किसी पे। मैं कहा जो तुम पढ़ाओ, मुझे नहीं जरूरत तुमको बुलाने की, तुम पढ़ाओ, तुम्हें जो मदद चाहिए हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। और वो अब सीख रहे, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे। हर बंदा आपके कहने पे नहीं आएगा, कोई दूसरे के भी कहने पे आएगा। यहाँ मर्द रजुल की बात से ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि कोशिश जारी रखें। इसका दर्द इतना है इसकी आवाज़ में कि आप इसको अगर महसूस करेंगे तो यकीन करें कि आप लोग महसूस करेंगे कि हमारे भी दिल में अगर यही खैर ख्वाही और तड़प लोगों के लिए आने लगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे भी हालात संवर जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी आपको ब्रेक दूंगी, आप लोग इस पे गौर करते जाएं, इसका किस्सा आगे चलता जाएगा। अभी पीछे एक छोटी सी बात हुई थी और मुझे फीलिंग हुई, और मैं उस वक्त से अपने दिल में सोच रही थी कि कुछ ज़्यादा सख्त आपको प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखा दिया मौत वाला, क्योंकि मैंने समय दिखाना कुछ और था, वो खुल और गया, तो मैंने कब जाने दें, लाइट बंद करें, आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपकी ब्रेक है। जी साइमा, तो लाइट बंद करेंगे प्लीज़। जी ऑनलाइन पे भी अतीक आप दे सकते हैं अगर है आपके पास तो। लास्ट ब्रीथ मैं प्ले तो इधर से करूँगी, लेकिन आप लोग वहाँ से साथ सुनेंगे। What do you need most at this very moment? A good education? A good job? A career? Money? Every individual sets out goals that are important to him or her. Some are short-term, and others long. Yet not one of these needs is as important as one blessing you possess at every moment. Breathing. It has been 39 seconds since this film began. If you had been unable to breathe for 39 seconds, you would have given up all you owned in order to be able to breathe again. In another minute or so, you would have lost consciousness. Brain death would follow in another 2 or 3 minutes, and your life would be at an end. From those around, I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul. Given day when it must leave its body's home. last it's come to heaven or hell, decide which now to not delay. Come on, my brother, let us pray. Decide which now to not delay. Oh God, I cannot see. My eyes are blind, am I so weak? Or has my soul been led astray, and forced to pay a price of sin? Alas, O Lord, we all return, and shall rejoice while others burn. If only I knew that before, the night grew short and came my turn. And now, as beneath the sod, they lay me with my rector flow. They cry not knowing I cry worse, for they go home and take my God. Who mocks the word that I do say? Who knows tomorrow could be your day? At last it comes to heaven or hell. Decide which now do not delay. Come on, my brother, let us pray. Decide which now do not delay. आप में से बहुत सारे जानते ही होंगे ना, ये एक प्लेयर था और जब जीता तो उसके साथ ही एकदम गिरा, और आपने इसकी टांग से जान निकलती देखी थी आप? वत्तफते साख बिसाख, सूरत क़यामा में आप पढ़ेंगे। मैं आपको तो, अब तो शायद मैंने बंद कर दिया, यानी इसकी पूरी टांग हिलती भी उस तरह जैसे जान निकलती है ना, वो दिख रही थी। तो बात चाहिए कि हम लोग अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। 10 मिनट की ब्रेक लें। नुसरत, आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हैं, ऑनलाइन पे आप लोग कुछ प्ले करना चाहें तो 10 मिनट की ब्रेक है, इंशाल्लाह ताला टाइम देख लेते हैं और फिर उसके बाद जी आप नुसरत आप माइक ले लीजिए। अच्छा, अपने प्रेजेंटेशन दिखाना है, एक मिनट। जी अफसोस ये कि वो मैंने माइक ऑन नहीं किया था, तो या बीच में रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई और ऑफ़ कोर्स उनको भी नहीं मिला होगा। जी अब होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी, एक दफ़ा कंफर्म कर दें। जी क्या आपको रूम में आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाह। मैं दोबारा पढ़ती हूँ क्योंकि वो हिस्सा हमारा रिकॉर्डिंग में भी मिस हुआ है। जी आप प्लीज़, आप सबके लिए भी शायद एक सेकंड चांस मिल गया आपको कि जो मिस किया आप उसको दोबारा मेकअप कर सकें। आयत नंबर 36 से दोबारा देखेंगे। वकाल फिरऔन या हामान, और फिरौन कहने लगा, ए हामान, मेरे लिए एक बाला खाना बना दे, शायद कि मैं आसमान के जो दरवाज़े हैं इन दरवाज़ों तक पहुंच जाऊं और मूसा के माबूद को झांक लूं, और बेशक मैं समझता हूं जो कि वो झूठा है। इसी तरह फिरौन की बदकिरदारियां इसे भली दिखाई दी गईं और राह से रोक दिया गया, और फिरौन की हर हीला सासी तबाही में रही। आयत नंबर 36 से 37, 36 to 37 थी। इसका उनवान है बद अमली खुशनुमा बनी। किसी के बैड डीड्स अगर उसको गुड डीड्स लगें तो इससे बड़ा किसी के साथ इंतकाम क्या होगा, और हकीकत यह है कि किसी के बुरे अमल का खूबसूरत बनना क्या होता है कि वो अच्छे लफ्ज़ बोलकर हक को झुटला दे। आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल विथ माई ओन रिलीजन. एक दफ़ा ऐसा हुआ था, कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मोस्टली नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा कोई नॉन मुस्लिम थे, ओनर ही थे वहाँ के जो हमारे पास बिल्डिंग है, तो जब हमारे पास बैठे और कुछ इस तरह की बात बहरहाल हुई, तो जब बाद में एंड पे उनको थोड़ी सी इस्लाम की कोई बात कहनी चाहिए, तो उन्होंने यही कहा कि आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल विथ माई ओन रिलीजन. ये होता है किसी की बदअमली का उसको खूबसूरत करके दिखाया जाना. नॉन मुस्लिम को इस्लाम पेश करें, वो ये बात कहे तो हमको मायूब लगती है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुसलमान भी अपने रवैयों से यही साबित करते हैं कि हम जिस ज़िंदगी पे हैं हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और हम इसमें तब्दीली नहीं करना चाहते, क्योंकि तब्दीली जो होती है ना वो कुर्बानी की बुनियाद पर होती है, और तब्दीली होती है अजनबी बनने के नाम पर. पिछले पारे में आज सुबह हमने पढ़ा था कि हिजरत और तन्हाई, ये साथ साथ चलती है, ये दो वक्ती कंपेनियंस होते हैं, लेकिन बहुत देर तक इंसान अल्लाह के रास्ते में तन्हा नहीं रहता. जो एक दफ़ा उस तन्हाई में अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको बाकी वो सारी मोहब्बतें और सारे रिश्ते वापस दिला देता है जो उसने अल्लाह के लिए छोड़े थे. यहाँ हमने देखा कि फ़िरौन ने हामान को एक महल बनाने की का हुक्म दिया. हामान कौन था? फ़िरौन का वज़ीर था, और इसने ख़ुद तो फिरौन ने हामान को कहा कि एक आसमान पे महल बनाओ, ऊंची इमारत बनाओ. असल में ये उसकी बात मजाक के लिए थी. मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा के ना होने का उनको इतना यकीन था कि कहा अच्छा एक बुलंद इमारत बन जाएगी तो उससे झांक के देख लेंगे कि क्या मूसा सच बोलता है. इस आयत को पढ़ते हुए एक वाक्या जो मैंने किसी की स्पीच में सुना था वो याद आ गया कि एक दफ़ा रशियन कोई प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, वो अल्लाह का इनकार करते थे यानी एथियज़म था, तो किसी प्लेन में थे अपनी सवारी में, वहाँ पे जहाज़ में कोई जो प्रेस के लोग होते हैं उनमें एक मुस्लिम भी था. तो जब वो प्रेसिडेंट जो थे वो ऊपर जहाज़ में पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि उस मुसलमान को चिढ़ाने के लिए कहा कि ये बताओ कि तुम लोग कहते हो कि आसमान ऊपर है, अब तो हम बहुत बुलंदी पे आए हुए हैं, तो ज़रा हमें दिखाओ. तो वो शख्स भी बड़ा समझदार था, उसने कहा कि प्रेसिडेंट साहब जस्ट जहाज़ की विंडो खोलें आपको दिख जाएगा. सच है ना, जिसको नहीं देखना फिर मौत आएगी तो सामने दिखेगा ना. तो बात यह है कि जो नहीं मानेगा ना वो सूरज को देख के भी कह देगा कि मुझे अंधेरा लग रहा है, मुझे बात समझ नहीं आ रही, तलब नहीं है. देखिए जब आपको भूख होती है ना तो आप ये नहीं पूछते ये सब्ज़ी कहाँ से आई थी, ये गोश्त कहाँ से आया था, इसकी क्या वजह है कि इसके विटामिंस ठीक हैं. कोई बीमार होता है ना दर्द से कराहता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो वो जाके ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब ज़रा अपनी पहले डिग्री दिखाएं, क्या वाकई सही डॉक्टर हैं भी कि नहीं, और आप लीगल हैं कि नहीं, और आप बताएं कि क्या आपने ये जो जगह बनाई है ये हलाल के पैसों से बनाई कि हराम से. उसको तो जान पर लगी हुई, उसको तो दर्द आ रहा है. जो बंदा अपनी बेदीनी और गुमराही से तड़प रहा होता है ना वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि कोई बंदा ऐसा मिले जो मुझे दीन की बात सिखाए. फिर वो उज़र नहीं बहाने करता, तराशता नहीं ऐसी बातें कि जिसकी वजह से ऐसे लगे कि ये खेल कर रहा है दीन के साथ. ऐसे ही लोग जो अपने आप को मुख्तलिफ बहानों के अंदर पेश करके ये साबित करें कि हम बहुत मजबूर हैं, और असल बात यह है कि अभी तलब की कमी है, तो उनका हाल यह है कि उनके बुरे अमल उनको खूबसूरत बना के दिखा दिए गए. वकाल अल्लज़ी आमना या कौम, और उस शख्स ने कहा जो ईमान लाया था कि मेरी कौम के लोगों तुम सब मेरी पैरवी करो, मैं नेक राह की तरफ तुम्हारी राहबरी करूँगा. ऐ मेरी कौम ये हयात दुनिया मताए फ़ानी है, यकीन मानो के करार और हमेशगी का घर तो आखरत ही है. मन अमिल सईयतन फला युजज़ा इल्ला मिसलहा, जिसने गुनाह किया है इसे तो बराबर बराबर का बदला ही है, और जिसने नेकी की है ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, वो ईमान वाला हो तो ये लोग जन्नत पे जाएंगे और वहाँ बेशुमार रोज़ी पाएंगे. वया कौमी मालिया दू कुमिलान इलन्नजा, ऐ मेरी कौम ये क्या बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे दोजख की तरफ बुला रहे हो. कोई बात नहीं, तुम मुझे ये दावत दे रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और इसके साथ शिर्क करूं जिसका कोई इल्म मुझे नहीं दिया गया, और मैं तुम्हें गालिब बख्शने वाले माबूद की तरफ दावत दे रहा हूं. ये यकीनी अमर है कि तुम मुझे उस चीज़ की तरफ बुला रहे हो, वो तो ना दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है ना आखरत में। और ये भी यकीनी बात है कि हम सबका लौटना अल्लाह की तरफ है, और हद से गुजर जाने वाले ही यकीनन अहले दोज़ख़ हैं। कोई बात नहीं, फ़सतस्कुरूना मा अकूलु लकुम वअफव्विज़ु अम्री इलल्लाह, बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद रखोगे, बस आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, यकीनन अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। फवकाहुल्लाहु सैयात मा मकरू, बस इसे अल्लाह ताला ने तमाम बदियों से महफूज कर रखा जो उन्होंने सोच रखी थी, और फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा। ये थी आयत नंबर 38 से 45, 38 से 48। इसका उन्वान है अनकरीब मुझे याद करोगे। ये जुमला, इसका हाईलाइट कर लीजिए। मैं इस जुमले को सुनते हुए पढ़ते हुए सोच रही थी कि जैसे कोई बूढ़ा बाप दुनिया से जा रहा है, बच्चों को नसीहत कर रहा है, और बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, और फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं, एक दिन मुझे याद करोगे। और हर बुज़ुर्ग जाते हुए दुनिया से यही पैगाम दे के जाता है कि मेरी ज़िंदगी में तुम जिस बात को नहीं मान रहे, कल याद करोगे। किसी बाप के बोले हुए लफ्ज़ याद आ रहे हैं, कहा जैसे बच्चे देर से घर आने पे बच्चों को गुस्सा आता है ना, या क्यों बाप पूछता है, या रात तक क्यों जाग रहे हैं, ऐसे तो कहते थे कि एक वक्त आएगा कि कोई तुम्हारा दरवाज़ा खोलने वाला नहीं होगा, तुम देर से आओगे जल्दी आओगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और हकीकत है कि बाद में मैंने उनके बच्चों को इस बात पे भी आहें भरते देखा कि अब तो किसी को हमारी परवाह ही नहीं होती, हम आए ना आए घर, क्योंकि वो बूढ़ी माँ जो चली गई, रास्ता देखने वाली, वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखने वाली माँ चली गई। ये वो जज्बे होते हैं जो लोग उस वक्त नहीं कदर करते जब उनको वो पेश किए जाते हैं। बच्चों को देख लीजिए, उनको कभी इस चीज़ की इतनी केयर नहीं होगी कि जितने माँ बाप उनके लिए सिंसियर होते हैं। इसी तरह सच्चे दिल से लोगों को जहन्नुम के अजाब से बचाकर जन्नत की दावत देने वाला शख्स इतना खैरख्वाह होता है, उसका दिल चाहता है कि तुम जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन लोग उस वक्त उसकी कदर नहीं करते। उनको बच्चों की तरह खेलना होता है, अभी अभी उनको सोना है, अभी उनके फ़न के दिन है, खेल के तमाशों के दिन है। और जो बच्चे सार बचपन में नहीं पढ़ लिख पाते ना, तो बड़े होके वो फिर कभी भी उस तरह से नहीं सीख पाते। फिर वो बाद में कहते हैं, हाय हमारे माँ बाप ने हमें क्यों नहीं सख्ती की, फिर उन्होंने हमें क्यों नहीं कहा। तो इसी तरह इन आयतों में एक बड़ा खूबसूरत रकीक सा नुक्ता है कि जो बंदा इखलास के साथ पुकारे, फिर लोग उसके साथ बुरा अमल करना चाहें, अल्लाह उनको बचा लेता है। ऐसे लोग अल्लाह की मदद में होते हैं। जैसे पीछे हम सूरह यासीन में पढ़ चुके ना, हबीब की जान ले ली, قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين। हाय काश ये लोग जान जाएं कि मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया। यही हाल इस मर्द मोमिन का था। लोगों को क्यों बुरे लगते हैं ऐसी नसीहत करने वाले? लोरियां देने वाले तो लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक महफ़िल ऐसी अटेंड की है, ऐसी गई थी मैं देखने के लिए, मुझे शौक़ था कि मैं देखूँ। यकीन करें अल्लाह झूठ ना बुलाए, कुछ 700-800 से लेके 1000 तक की ख्वातीन होंगी, जरक बर कपड़ों में, चमकीलों में, फिर खाने फिर पीने। और हालात वहाँ के ये थे कि पर्दे का भी इख्तमाम नहीं था, और लोग जा रहे हैं झूम रहे हैं। मैं सोचती थी ये 1000 को अगर हम दर्स की दावत दें तो इस वक्त कितने लोग आएंगे। वो दीन बहुत आसान लगता है जिसमें फजाइल अमाल, ये कर लो तो इतना सवाब, झूम लो, नाते पढ़ लो, घूम लो, कुछ दुरूद पढ़ दो, नबी की जुल्फ़ों की बातें, उनकी पता नहीं क्या कुछ। और जहाँ संजीदा तालीम होती है ना, तो हम सोचते हैं क्या करें, जाएं कि ना जाएं, क्या ख्याल है, ऐसे ही ना गुजारा हो जाए। कहा फसतस्कुरू नमा अकूलु लकुम, पसंद करीब तुम याद करोगे जो मैं तुमको कहता था। वअफव्विज़ु अम्री इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। इन्ना अल्लाह बसीरुम बिलिबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखता है, اللہ نے بچا لیا. اب فرعون کی قوم کے ساتھ کیا حال ہوا اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے. النار یوردون علیہا, آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح و شام لائے جاتے ہیں, اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو, اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیروں تھے, تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا, اور تمام جہنمی مل کر دوزخ کے داروغاؤں سے کہیں گے, جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. وقال الذین فی النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخففن يوما من العذاب. مالک کو پکاریں گے, کہیں گے اپنے رب کو تم ہی پکارو, ہماری پکار پہ تو کوئی جواب نہیں آ رہا, انہیں کو بس ایک دن ہمیں سونے دے, ایک دن ہمیں اس عذاب سے کم باہر نکال دے. کیا جواب ملے گا؟ آپ اس شدت کو محسوس کریں. کوئی بڑے مشکل حالات میں نا, میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑے بیمار ہوتے ہیں نا, درد کی وجہ سے سو نہیں سکتے, لیٹ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, تو وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انجیکشن لگا دو, انجیکشن لگا دو, میں آج سونا چاہتا ہوں, میں آج سونا چاہتا ہوں, بس میرا ہوش ختم ہو جائے, مجھے بہت درد ہے, میں بڑے دن سے تھکا ہوا. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس طرح منتیں کریں گے جہنم کے چوکی داروں سے, وہاں کے گارڈ مین سے, کہ ہم تو پکاریں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ جہنمی پکاریں گے, چیخ چیخ کے پکاریں گے, خوب شور مچائیں گے, ہماری سنو, ہماری سنو, کوئی نہیں بولے گا. تو پھر وہ سوچیں گے اچھا ہم بول رہے تھے نا, تو شاید ان کو ہم پہ ترس نہیں آیا, ایسا کرتے ہیں کہ ہم چپ رہتے ہیں کچھ عرصہ, بالکل چپ کر کے مسکین سے بن کے رونی صورت کے بنتے ہیں, شاید اللہ کو ترس آ جائے. پھر کتنا عرصہ ایسی شکلیں بنا کے رہیں گے, کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی, پھر کہیں گے اب ہماری نہیں سنی گئی, اب فرشتہ جو گارڈ مین ہے ان کے پاس جا کے کہیں گے تم کہو, اللہ سے کو بس ایک دن عذاب کم کر دے, صرف ایک دن, اس کی ہیٹ کم کر دے, اس کا ٹمپریچر ہی کچھ کم کر دے. جواب کیا ملے گا؟ اس جواب کو سنتے جائیے اور ہائی لائٹ کرتے جائیے. قالوا ولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات, وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو, اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. اللہ اکبر, رسول کا انکار, اپنے دور میں رسول کا انکار اور بعد میں رسول کی تعلیمات کا انکار. ایسے لوگ پھر وہاں حسرت کریں گے کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال دے اور ہم بچ جائیں اس آگ کے عذاب سے, اس برے عذاب سے بچ جائیں, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے معاملے سے بچا کے رکھے. یہ تھی آیت نمبر 46 سے 50, 46 سے 50. ان آیتوں کا ٹاپک ہے رسول کی تکذیب کی سزا. بڑا زبردست قسم کا منظر ہے, اور واقعی آپ اس کو محسوس کریں گے تو کچھ بولنے کو تو دل ہی نہیں کرتے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے, اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے, جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی, ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. یہ تھی آیت نمبر 51 سے 54, 51 سے 54. ان آیتوں کا ٹاپک ہے کتاب کے وارث بنے, مگر سنبھال نہ سکے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ورثے میں جو چیز ملتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شاید آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس بھی ہو. میں نے دیکھا ہے کہ مالے مفت دلے بے رحم والی کیفیت ہوتی ہے, जो चीज़ मुफ्त में आती है ना वो मुफ्त में चली जाती है। इंग्लिश में भी कहते हैं कि इजी कम इजी गोज़, जो आसानी से आता है ना वो आसानी से चला भी जाता है। बिल्कुल किताब हिदायत के साथ भी यही मामला होता है। एक और बात लोग कहते हैं कि नो पेन नो गेन, किताब हिदायत के साथ भी यही होता है। वो लोग जो पैदाइशी मुसलमान होते हैं ना, क्योंकि उनके माँ बाप मुसलमान थे, वो लोग हिदायत की उतनी कदर नहीं करते। जैसे विरसे में मिली बाकी चीज़ें, वैसे हिदायत भी मिल गई। लेकिन वो लोग जो रिवर्टेड होते हैं ना, वो लोग वाकई इसकी बहुत कदर करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इन आयात में ऐसी ही चीज़ों का तذکرہ किया कि वो लोग जो किताब को पा तो लेते हैं लेकिन इस किताब की कदर नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला खबर देता है कि देखो, आज अगर तुमने इस किताब की कदर नहीं की तो ज़रा सोचो कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आप आज मुसलमानों की जो मजमूई हालत देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किताब की कदर हो रही है। देखिए, एक जुमला लिख लें, बहुत सारी जगह आपको फ़ायदा देगा कि जिनको हम बड़ा समझते हैं ना, उनकी नज़रों में हम बड़ा बनना चाहते हैं। सच है? जिसकी हमारी नज़र में कदर होती है ना, हम उसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को भी तैयार होते हैं। और कीमत हमेशा रुपए, पैसों या डॉलर्स और पाउंड्स में नहीं होती। इंसान की सोचें, उसकी तवज्जो, उसका तड़प, एक एक चीज़ जो होती है वो उसके अंदर मौजूद होती है। तो वही बात कि जब कोई किताब कोई विरसे में मिलती है ना चीज़, तो उसका हाल क्या होता है कि फिर हम उसकी कदर करना ही नहीं जानते। और उसके बाद फिर वही होता है जो कि माले मुफ्त के साथ होता है। इस वक्त ऐसे लगता है कि मुसलमान जो है किताब की धज्जियाँ उड़ाने वाले बने हुए हैं। हम तो शायद, आपको शायद हो सकता है ये बातें बड़ी एक्सट्रीम की लगती हैं और आपके पता नहीं कहाँ हो रहा है, हमें तो सब ठीक लग रहा है। कभी आप किसी को कहें ना सब ठीक है, तो समझ जाइए कि कुछ भी ठीक नहीं है। सब ठीक होने का मतलब ये कि आपकी समझ ही ठीक नहीं है। यकीन करें, दुनिया में जो इस्लाम के साथ आज के मुसलमानों का मामला है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने इस्लाम के लिए ना कुर्बानियाँ दी और हमें रखा हुआ मिल गया तश्तरी में। नतीजा क्या हुआ कि हम आज इसी पे बड़े मुतमईन हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर बताता है कि तुम में से कोई अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, जो करेगा उसी को मिलेगा। कल तौरात मिली थी, उन्होंने कदर ना की, वो हुदम व ज़िक्रा थी, लेकिन आज वो ज़िक्रा नहीं रही, हुदन नहीं रही, क्योंकि लोगों ने उसकी कदर नहीं की। अल्लाह ना करे कि आज मुसलमान इस किताब के साथ जो मामला कर रहे हैं और इसी तरह चंद नस्लों तक चलता रहा, तो यही कहा जाएगा कि एक किताब कुरान दुनिया में होता था। हदीस में आता है, क़यामत से पहले अल्लाह ताला कुरान को ख़त्म कर देगा, ये अपने सफ़ों से मिट जाएगा, हाफिज़ों के जहनों से ख़त्म, खाना कावा गिरा दिया जाएगा। क्योंकि लोग हज को एक तमाशा बना लेंगे। आज भी देखिए हज की रूह कम है। इसी तरह कुरान पे जब अमल नहीं होगा, अल्लाह ताला इस कुरान को उठा लेगा। हाईलाइट कर लीजिए, हुदम व ज़िक्रा लि उलिल अलबाब, हिदायत और नसीहत अक्लमंदों के लिए। इससे क्या पता चलता है कि हिदायत पे आने का फ़ैसला अक्लमंद लोग करते हैं। आज अमूमन ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं, ये बेवकूफ़ है, इनको समझ ही नहीं, इनके पास और कोई काम नहीं है ना, तो ये काम करने लगते हैं। लोग कहते हैं जो कोई कुछ ना कर सके उसको मदरसे में डाल दो, बैठ के पढ़ता रहेगा। कोई नाबीना पैदा हो जाए या बाद में हो जाए, कहते हैं इसको हाफ़िज़ साहब बना दो, जो तुम ना कर सके वो हम कर दें। जो बच्चा स्कूल में 4 साल फेल हो जाए, वहाँ उसको ले आती है मदरसे में कि इसको तुम मौलवी बना दो। ये तो कदर है हमारे दिल में दीन की, हमें ये दीन क्या देगा। मैं तो कहती हूँ अभी भी अल्लाह का हिल्म है जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं और फिर भी उसकी रहमतें हम पे हैं। अगर हमारा यही रवैया अल्लाह के दीन और उसकी किताबों के साथ रहेगा, तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए कि हम खुद परेशान हो जाएँ कि हमने अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सताया जाता था तो अल्लाह ताला कहते हैं, फसबिर इन्ना वादल्लाही हक, पस ए नबी तू सब्र कर, अल्लाह का वादा बिला शुबा सच्चा ही है। तो अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहे और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम बयान करता रहे। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनत के ना होने के आयात इलाही में झगड़ते हैं, इनके दिलों में बजुस निरी बड़ाई के और कुछ भी नहीं, और वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं। सो तू अल्लाह की पनाह मांगता रहे, बेशक वो पूरा सुनने वाला और सबसे ज़्यादा देखने वाला है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये और बात है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं, अंधा और बीना बराबर नहीं, और ना वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर हैं। तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे हो। इन्ना सातलातियतुल्ला रईब फीहा, क़यामत बिल यकीन और बिला शुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाते। वकाल रब्बुकुम अदूनी अस्तजीब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब का फरमान सरजद हो चुका कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं, और अभी वो खुद सरी करते हैं, वो अभी अभी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। ये थी आयत नंबर 55 से 60, 55 से 60। इन आयतों का टॉपिक है तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। पीछे अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के रवैयों का ज़िक्र करने के बाद दुआ की जो बात की, थोड़ी सी बात हम इस पे भी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उससे बेनियाज है। दुनिया वालों की एक अजीब कहानी है, आप उनसे मांगे तो वो नाराज़ होते हैं। एक दफ़ा किसी के दर पे मांगने जाएंगे ना, वो खुशी खुशी दे देगा, दूसरी दफ़ा देखेंगे तो वो कहेंगे अच्छा शायद दे देगा, तीसरी दफ़ा हो सकता है कि इनकार कर दे, और चौथी दफ़ा दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा, घर पर नहीं है, और इज़्ज़त भी गई और मिला भी कुछ ना। इसके बरक्स एक वो बादशाह कहता है तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा। किसी को हमने बड़े प्यार और लाड से किसी को ये बात कहते, देखो मुझसे कुछ मांगो, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मांगो क्यों नहीं चाहिए, ये प्यार और लाड का अंदाज़ है। अल्लाह ताला कहता है कि जो बंदा मुझसे नहीं मांगता ना, ये भी तकब्बुर है। मैंने देखा है कि जब इंसान दुनिया में थोड़ा सा बड़ा बन के जीता है ना, तो जैसे दूसरों से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खुद देने वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों लूँ। इस तरह अल्लाह से भी नहीं मांगते, खुद तो मांगना ही नहीं पसंद करते, वो कहते हैं तुम ही मांग दो, ताल्लुकात भी नहीं ठीक होते ना। देखिए अल्लाह से मांगना जो है ना, ये अल्लाह से ताल्लुक़ की निशानी है। आप हर एक से मांग सकते हैं? कभी नहीं मांग सकते, ना हर एक देता है ना हर एक से बंदा मांगता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे मांग के खुशी मिलती है, चीज़ मिले ना मिले खुशी बड़ी है, दे दो नहीं मिले तो ना सी कोई है तो मांग रहे हैं ना। बच्चे माँ बाप से मांगते रहते हैं, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, फिर भी खुश होते हैं। अल्लाह के साथ जब ताल्लुक़ अच्छा होता है ना बंदे का, तो वो खुद मांगता है, और जब अच्छा ताल्लुक़ नहीं होता तो दूसरों को कहता है तुम मांगो। अब होता क्या है, मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा एक मिजाज बन गया दुआ करवाने का, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कुरान पाक की एक बात आयत है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। सिंपल रूल याद कर लें, तुम्हें जो मुसीबत आती है ना, वो तुम्हारे किसी हाथों का किया धरा है। मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे पास माल नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, घर वालों की तंगी है, माँ बाप की को मुश्किल है, सो एवर। ज़रूरी नहीं कि उसी ने तंग किया हो, आपने अपने माँ बाप को तंग किया होगा, आपके बच्चे आपको तंग करें, आपका शौहर आपको क्यों तंग कर रहा है, हो सकता है आपने अपनी मेड को सताया होगा। ये यूँ स्विच होती हैं चीज़ें, हम समझते नहीं, हम कहते हमने तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर की, हमने तो इनको क्या नहीं करके दिखाया, ये क्यों बिगड़ गए। इसलिए बिगड़ गए कि आपने भी किसी के साथ बिगाड़ा हुआ था। अब होता क्या, अल्लाह ना करे मैंने कोई मामला ख़राब किया, मेरे पे मुश्किल आ गई, अब मेरे बिल फर्ज आप सोच लें कि मेरा दिल घबराता है, परेशानी है, डिप्रेशन है, या कोई मेरा काम रुका हुआ है। अब आप में से किसी को मेरे ऊपर अहम आता है, या आपकी मेरे से दोस्ती है या मोहब्बत है, आप अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह इनकी ये बीमारी दूर कर देना। अब आपने मोहब्बत का इजहार किया, आपको क्या मिलेगा, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड दे देगा। अच्छा इसने मांगा, फरिश्तों जाओ इसकी भी तुम कबूल करो, आपको अल्लाह ताला हिसाब चुका के वापस कर देगा कि जाओ जाओ तुम फारिग हो, लेकिन मुझे कब मिलेगा, अल्लाह ताला मेरी तरफ देखेंगे। अच्छा इस पर आई क्यों, अच्छा ये बात थी, उसको असल वजह तो बताई नहीं, बस यही कहती रही ये मुश्किल आ गई ये मुश्किल आ गई। कैसे, जैसे कोई शख्स किसी डॉक्टर के पास जाए और उसको कहे मेरे पेट में दर्द है, अब डॉक्टर उसको दवा देगा ना, लेकिन वो ये ना बताए कि पेट का दर्द क्यों है, क्योंकि मैंने रात को कच्ची रोटी खा ली थी, मिर्चें खा ली थी, कुछ भी कर ले, ऐसे ना, अब जब तक आप रीज़न नहीं बताएंगे डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है। जो लोग आपको कहते हैं ना मेरे लिए दुआ करो, तो असल में आपको रीज़न नहीं बताते कि ये मुश्किल आई क्यों। आगे से पूछ के देखें ये आई क्यों थी, आइंदा कभी नहीं कहेंगे आपको। यकीन करें, खुद मांगिए, खुद मांगिए। अल्लाह के नबी ने कहा जो खुद नहीं मांगता उसकी दूसरों की भी उसको नहीं लगती। तो लिहाजा तकब्बुर की बजाय, और बाज़ वक़्त फिर हालात ख़राब होते हैं, जैसे बच्चे पहले माँ बाप बाप की बात नहीं मानते, फिर माँ को आगे कर देते हैं, आप मांग के दें, आप लेके दें। हाँ क्यों, कि बाप से बिगड़े हुए हैं ना ताल्लुकात। तो अल्लाह से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर मांगेंगे भी तो वो देगा, नहीं मांगेंगे तो भी देगा इंशाल्लाह ताला। वो बहुत देने वाला है, हमें लेना नहीं आता। अब कौन सी ज़ात है उसका तذكرہ है, अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल्लैला लितस्कुनू फीही वन्नहार। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रात बना दी कि तुम इसमें आराम हासिल करो, और दिन को देखने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजलो करम वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। सच है, यही अल्लाह है तुम सबका रब, हर चीज़ का खालिक, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कहाँ तुम फेरे जाते हो, इसी तरह वो लोग भी फेरे जाते रहे जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई, और तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और तुम्हें उम्दा उम्दा चीज़ें खाने को अता फरमाई। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस बहुत ही बरकतों वाला अल्लाह है, और सारे जहाँ का परवरिश करने वाला है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा, वो जिंदा है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम खालिस इसी की इबादत करते हुए इसको पुकारो। इस तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये थी आयत नंबर 61 से 65, 61 to 65। इसका उनवान है अल्लाह ने तुम्हारी सूरतें बनाई और क्या खूब बनाई। चलिए आप बताइए मुझे, आपका अपनी सूरत के बारे में क्या ख्याल है? सूरत मीन शक्ल। कितने लोग हैं जो अपनी सूरत से खुश हैं? कितने लोग हैं जो परेशान हैं? मैंने देखा है कि बास लोग हर वक्त शक्ल में खोए रहते हैं। पहले अपनी शक्ल की फिक्र होती है, फिर बच्ची पैदा होती है ना तो कहते हैं किस पे गई है। यकीन करें, अच्छा वो एक थी ना, तो वो बच्चे को, किसी के बच्चे को देखने आ जाती थी, तो फिर आके बहुत कमेंट्स देती थी, कहती थी कि जब बच्चा खूबसूरत होता है ना तो सब कहते हैं बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा है, और अगर बच्चे की शक्ल ज़रा अच्छी नहीं होती तो कहते हैं बड़ा एक्टिव है, बड़ा एक्टिव लग रहा है। और किसी ने कहा कि अगर ससुराल ना होते तो औरतें अपने बच्चों की बुराइयाँ किसके नाम पर डालती, खूबसूरत है ना, कहते हैं बिल्कुल नानी लग रहा है, और ज़रा बेचारे की शक्ल या रंग दबता हो तो कहते हैं ये दूसरी दादी है। पता नहीं क्यों, ज़रा आज अपने अपने आप कुछ आईने में देखिएगा तो सही, यकीन करें अगर किसी को अपनी शक्ल नहीं पसंद ना तो आज वो आईने में ज़रूर दोबारा देखे इस नज़र से कि मैं अपने अल्लाह का फ़ैसला हूँ, मुझे मेरे रब ने ऐसा पैदा किया। एक आंख निकाल देता तो फिर देखते। मैंने उस दिन शायद आपको जिक्र किया था, माँ के पेट में जब बच्चे की शक्ल बनती है, कहीं तस्वीर होगी तो आपको दिखा दूंगी, यानी जब हमारा फेस बनता है ना बच्चे का, तो उसकी जो शक्ल होती है ये इस तरह, जैसे आपके हाथ में कोई आटा हो ना, तो मैं आटे से बना के दिखाऊं, लंबा सा आप आटा करें जैसे पराठा बनाने के लिए आप करते हैं, फिर उसको गोल करके ना, तो यूं बीच में दो होल्स बना लें और एक नीचे लंबी सी होंठ की, यानी आंखों की जगह सुराख होते हैं और ये होंठ, बस एक ऐसी ट्विस्टेड सी चीज़ है, और इसके पीछे इतना बड़ा सर होता है पूरा, ये सर आइस पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है। मैं उसको देखते हुए सोच रही थी कि अगर हम इस हाल में पैदा हो जाते, किसी को शक्ल ना दिखा सकते। यकीन करें शक्लें उसकी बनी हुई है, ना अपनी शक्ल की फिक्र करें ना अपनी बच्चियों की, ज़रा बच्चियों की शक्ल दबती हो ना तो माँ का अकीदा ख़राब होने लगता है, अब अल्लाह करे इनके रिश्ते अच्छे हो जाएं। यकीन करें ये बहुत तकलीफ़ की बात है, हर वक्त हम शक्ल कॉन्शियस रहते हैं, कैसी लग रही हूँ, कैसी जच रही है। सिर्फ आप देखें ये स्किन कलर है ना, अल्लाह ने क्यों दिया, आप इस पर जो रंग लगाएंगे सजेगा, स्किन कलर की ये खूबी है, ये हर रंग को अपने ऊपर लेता है। डार्क पहन ले तो, लाइट पहन ले तो, हम जरा ब्लू कलर के होते हैं, कैसे लगते हैं? आप खुद सोच के देखें, हम बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, हमारे फीचर्स ना हमें दिखते हैं। अल्लाह ने इतनी प्यारी शक्लें बनाई, और हाईलाइट कीजिए, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने बनाया और कितना खूब बनाया। अच्छा, बाज़ लोग तो एक और जुल्म करते हैं, एक माँ जो इतनी तकलीफ़ और दर्द के बाद बच्चे को पैदा करती है, ज़रा बच्चा दबता उसके मुँह पर कहते हैं किस पे गया है, ऐसा ज़रूर पैदा करना था, ये उसका फ़ैसला। तो कभी ज़िंदगी में अपनी या किसी की शक्ल पर अगर आप लोग ऐसे हैं ना, तौबा करें। बाज़ लोग कहते हैं लानत बरस रही है, मत बरसाइए। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारी शक्लों को ज़ाया कर सकता हूँ, तुम देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा, फीचर सारे ख़त्म हो जाएंगे। हुसन का क्या मान है? अल्लाह ना करे कि कोई तेज़ाब के छींटे पड़े, किसी को शक्ल ना दिखा सको। और ये शक्ल ही है ना जिसने मुश्किल में डाला हुआ है। कहते नहीं, ये लोगों को दिखाने की चीज़ है। एक खातून थी तो अच्छी खासी शक्ल थी उनकी, फिर कोई ऐसी तकलीफ़ हुई कि वो औरतों में भी निकाब पहनती थी, स्किन पर इस तरह की चीज़ हो गई। तो सोचना है कि हमारी शक्लों का हुसन अल्लाह ने किसके लिए बनाया, और अल्लाह से भी राज़ी रहिए और इन शक्लों को अल्लाह के साथ भी रखें। मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी यंग क्लास में बच्चियों के, आपको भी दे देती हूँ। मैंने कहा था कि जब आप बहुत अच्छे पहन ओढ़ के जाती है ना कहीं कपड़े, तो सबसे तो पूछते ही ना कैसी लग रही हूँ, सब ठीक है, ये वो है, तो बस एक नज़र अल्लाह ताला से भी पूछा करें कि अल्लाह ताला मैं कैसी लग रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा होगा, और अल्लाह की निगाहों को से जब हम अपने आप को देखने लगते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला फिर हमें इसकी ज़्यादा परवाह नहीं रहती कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप बहुत भी खूबसूरत हो या हैं, किसी को क्या मिला? जो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती से दूसरे को क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धोखा है। असल खूबसूरती जो वो बंदे के अंदर की खूबसूरती है, उसके अखलाक की खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब उस तबारक ताला की नज़रों से अपने आप को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कभी किसी को कोई गिला और शिकवा नहीं रहेगा। अच्छा, बात इस पे बात हुई है तो एक और हल्की सी बात, बस मर्दों को भी इस चीज़ का एक अफसोस होता है कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है, और ख़ूबसूरत है तो फिर दिल चाहता है कि अब इस खूबसूरती को लोग देखें। और बस तो लड़की देखने जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई बुत ख़रीदना है जिसको पूजना है। देखिए, चीज़ खूबसूरत क्यों होती है? क्योंकि उसको बेचना होता है ना, सजाते हैं ना, उसी को बेचते हैं ताकि इसकी रीसेल रहे। और बाज़ ख़वातीन अपने बेटों के लिए जब दुल्हन ढूंढने जाती हैं, यानी लड़की देखती हैं अपने बेटे के लिए, उस वक्त भी उनका क्या मेयार होता है? गोरी हो, खूबसूरत हो, फिर क्या होगा? बाद में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये शुरू का एक धोखा है अपनी जान का। बाद में उन्हीं के साथ ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि पहले बेटे को गोरी ले दी, फिर वो कहती हैं अब ये कमरे से निकलता ही नहीं है, अब इसका दिल्ली काम पर नहीं लगता। यानी आप सोचिए, यानी माएँ भी बेचारी अजीब मुश्किल। अगर आप चाहती हैं ना कि आपके बच्चे बाद में भी आपके साथ बैठे, तो फिर उसको ज़रा कम खूबसूरत लेके दें। लगता है आप लोगों में से किसी की बात थी है। यानी या तो आप पहले चांद का टुकड़ा ना लेके दें, फिर उसको देखने दें, गरीब को खुश होने दें, अल्लाह ने उसको दी है, उसकी नेमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत है, तो फिर आप गम किस बात का करती हैं? तो पहले इंसान थोड़ा सा काबू में रहे। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुद अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह। आप कह दीजिए कि मुझे इनकी इबादत से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो, इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब की दलीलें पहुँच चुकी हैं। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम जहानों के रब का ताबे फरमान हो जाऊँ। वो वही है जिसने तुम्हें मट्टी से, फिर नुतफ़े से, फिर खून के लोथड़े से पैदा किया, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है कि तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच जाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, तुम में से बाज इससे पहले ही फौत हो जाते हैं। वो तुम्हें छोड़ देता है ताकि तुम मुद्दते मुअय्यन तक पहुंच जाओ, और ताकि तुम सोच समझ लो। वही है जो जिंदा करता और मारता है, फिर जब वो किसी काम का करना मुकरर करता है तो इसे सिर्फ ये कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। क्या तूने उसे नहीं देखा जो, क्या तूने उन्हें देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? वो कहाँ फेर दिए जाते हैं? जिन लोगों ने किताब को झुटलाया, और इसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, इन्हें अभी अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी। क्या होगी? इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम। जबकि इनकी गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी। घसीटे जाएंगे फिल हमीम खौलते हुए पानी में, तुम फिन नारी युस जरून फिर जहन्नुम की आग में जलाए जाएंगे। सुम्मा कील लहुम ऐनमा कुंतुम तुशरिकून फिर इनसे पूछा जाएगा कि जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं। जो अल्लाह के सिवा थे वो कहेंगे कि वो तो हमसे बहक गए, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को पुकारते भी ना थे। अल्लाह ताला काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है। ये बदला है उस चीज़ का जो तुम ज़मीन में नाहक फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। क्या कहा जाएगा? उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, अब आओ जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए, इसके दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, क्या ही बुरी जगह है तकब्बुर करने वालों की। फसबिर इन्नवादल्लाही हक, बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा कतन सच्चा है। इन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं इनमें से कुछ हम आपको दिखाएं या इससे पहले हम आपको वफात दें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। अल्लाह ताला हमें बुरे हिसाब से बचाए। ये थी आयत नंबर 66 से 77, 66 to 77। इसको अनवान लिखिए, अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ने की सज़ा। आप नोट कर रहे हैं कि इन पारों में आयतों से झगड़ना बहुत आ रहा है। झगड़ा क्या होता है? मैं ना मानूँ, अल्लाह के कलाम की आयत आई मैं ना मानूँ, अल्लाह का हुक्म आया ये क्या है। यानी किसी चीज़ से जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसी का तस्करा है। और आप देखिए कि मान लेने में ही खैर है, जब तक हम नहीं मानते ना किसी चीज़ को तो दूसरा हमको मनवाने की कोशिश करता है, और जब हम मान लेंगे तो ठीक है, सरेंडर कर दे, हो गया, पैदा हो गए, ना मानेंगे तो भी नहीं बचेंगे, तो मान के दुनिया की ज़िंदगी तो अच्छी करें। जो बंदा अल्लाह की बात को नहीं मानता, फिर आप देखिए कि वो कोई खुश तो नहीं रह सकता। तो ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला इसमें पैगाम देते हैं कि देखो मेरी आयतों के बारे में मत झगड़ा करो, मत लड़ा करो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अल्लाह से मदद मांगो, तौफीक मांगो, तुम चलोगे अल्लाह तुम्हें चलने की तौफीक देगा। वही रुई के गट्ठर वाली मिसाल याद रखें। बस जब अल्लाह के दीन का कोई हुक्म सुनते हैं ना, हम कहते हैं सो इट्स टू मच, आई कैंट, ये मेरे लिए नहीं होगा। और आपको लगेगा ये इतना बड़ा गट्ठर है, कोई आपसे कि इसको पकड़ो तो सही, आप पकड़ के इसको जब हाथ लगाते ना तो वो रुई का गट्ठर है, वो जैसे वो शीट होती है ना, जो क्या होते हैं पैकिंग मटीरियल, स्टीरोफोम बोलते हैं गालिबन उसको, जी जी वो होता है, आप उसको सर पे रखते हैं ना, बल्कि आपको धूप से भी बचा देते हैं। अल्लाह के दीन के जो हुक्म है ना वो ऐसे ही हैं, दूर पड़े हो ना तो आपको लगता है उफ टू मच, इट्स वेरी हार्ड, सांस आ रहा है, गर्मी तो नहीं लग रही, बेहोश तो नहीं हो जाएंगी, हाय नमाज, हाय दाढ़ी, यकीन करें ये कुछ भी नहीं। ये ज़ाहरी चीज़ें मैंने इसलिए इसकी मिसाल दी है, लोगों को नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल लगती है, आप पढ़ के देखें आपका दिल उसके बाद कितना खुशी महसूस करता है। तो बात यह है कि जिस चीज़ से डर जू रहे हो, लड़ जू रहे हो, तो एक्सेप्ट कर लो। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो सारी ज़िंदगी लड़ती रहती है ना हालात से, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना, और जब वो एक्सेप्ट कर लेती हैं ना कि यही था, इधर ही होना था, यही हालात थे, तो वो मुतमईन हो जाती हैं। तो अल्लाह के दीन के साथ भी इंसानों का यही मामला होता है कि जब तक वो झगड़ते रहते हैं तब तक फिर अल्लाह ताला उनको और पकड़ाता है, और जब इंसान मान जाए वही चीज़ उसके लिए ठंडक बनती है। छोटी सी एक मिसाल जहन में आ गई, आपको दे देती हूँ, इस्लाम की ये बातों की तरफ। देखिए कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं ना तो आपकी जो हेडलाइट है ना वो सामने जाती है, आप गाड़ी में बैठे हुए उस हेडलाइट को की रोशनी में रास्ता देखते हैं, ऐसे ही है ना, वो लाइट आपको रास्ता दिखा रही, लेकिन जब कोई अपोजिट वे से आता है तो क्या होता है, वही लाइट उसकी आंखों को चुंधियाती है। यही फ़र्क है, जब हम इस्लाम की गाड़ी में, इताअत की, सबमिशन की गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, तो इस्लाम आपको रास्ता दिखाता है, आप कहते हैं वो इसी में खैर थी, और जब आप ऑपोजिट वे से देखते हैं ना, नेगेटिविटी के साथ या अग्रेसिव मूड में, तो आपको ऐसे लगता है कि इससे तो आंखें चुधिया जाएंगी और मुझे कुछ नहीं दिखेगा। करना क्या है कि अपने आप को इस्लाम की ऑपोजिट वे की बजाय सीधे रुख में ले आएँ। और कोई इतनी बड़ी बात तो अल्लाह ने कही भी नहीं, कभी कोई माँ अपने बच्चे पर ऐसा काम डालती है जो वो ना कर सके? आप अपनी बच्चियों पे कोई ऐसा काम डालती हैं जो वो ना कर सके? माँ तो हर वक्त बोझ लादने को तैयार होती, उठाने को तैयार होती है, तुम ना करो मैं कर लूँगी, पहले कहती करती नहीं, ज़रा करने लग जाओ तो कहेंगी हाय बेचारी, ऐसी है ना। अल्लाह इससे भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। एक कदम चल के देखें, वो आपको बचाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी तो अल्लाह ने बचा लिया, और अगर इब्राहिम भाग रहे होते, नहीं नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि छुरी चल जाती। सिर्फ काम क्या है कि हम सरेंडर कर लें, बस इतना सा काम कर लें, बाकी काम अल्लाह ताला खुद ही आसान कर देगा इंशाअल्लाह ताला। वलकद अरसलना रुसुलम मिन कब्लिक मिनहुम मन कससना अलैक व मिनहुम मन लम नक्सुस अलैक। यकीनन हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से बास के वाक्यात हम आपको बयान कर चुके हैं, और इनमें से बास के किस्से तो हमने आपको बयान ही नहीं किए। और किसी रसूल का ये किसी रसूल को ये कुदरत न थी कि कोई मौजज़ा अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ला सके। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आएगा, हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा, और उस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। अल्लाहुल्लज़ी जाअल लकुमुल अनाम, अल्लाह वो है जो तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, जिनमें से बास पर तुम सवार होते हो और बास को तुम खाते हो, और भी तुम्हारे लिए इनमें बहुत से नफ़े हैं, और ताकि अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को इन्हीं पर सवारी करके तुम हासिल करो, और इन चौपायों पर और कश्तियों पर सवार किए जाते हो। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा रहा है, बस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का मुनकर बनते रहोगे। ये सवाल है हमसे, कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे। अफलम यसीरू फिल अर्द, क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर अपने से पहलुओं का अंजाम नहीं देखा, जो इनसे तादाद में बहुत ज़्यादा थे, कुव्वत में सख्त, और ज़मीन में बहुत सारी यादगारें छोड़ी थीं। इनके किए कामों पर इन्हें कुछ भी फ़ायदा ना हुआ, इनके किए हुए कामों ने इन्हें कुछ भी फ़ायदा न पहुंचाया। बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए, तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। बिलाखिर जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे, वही इन पर उल्टी उलट पड़ी। फलम्मा रऊबा सना कालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु, हमारा जाप देखते ही कहने लगे कि अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए, और जिन जिन को हम इसका शरीक बना रहे थे, हमने इन सब का इनकार किया। फिर क्या हुआ, फलम यकुयन फ़ाउहुम ईमानुहुम, लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद इनके ईमान ने इनको नफ़ा न दिया। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है। क्या अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है, जिसके बंदों में बराबर चला आ रहा है, और इस जगह काफिर खराब और खस्ता होंगे या हुए, और इस जगह काफिर खराब और खस्ता हुए। ये थी आयत नंबर 78 से 85 78 to 85। इन आयतों का टॉपिक है वो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है मगर तुम मान के नहीं देते। अल्लाह ताला हम सबको कायनात में बहुत सारी निशानियां दिखाता है। आंखों वाले के लिए तो उसका अपना वजूद भी एक निशानी है, और जो ना माने उसके लिए तो कोई भी निशानी हो नहीं सकती। थोड़ी सी निशानियां देखते हैं अल्लाह ताला की ज़मीन पे फैली हुई। लाइट बंद कर दीजिएगा। और इसको हम किस नज़र से देखेंगे, अल्लाह की कायनात। ये वो चीज़ें हैं जो हम बाहर भी देख सकते हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं, और हमारा मामला ये कि आजकल हम हर चीज़ को स्क्रीन पे देख के एंजॉय करते हैं। मैं सोचती हूँ कभी कभी एक घर में रहने वाले भी स्क्रीन पे बातें करेंगे। मैं नीचे वाले कमरे में, और मैंने देखा लोग फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं, और कहाँ वो ऊपर कमरे में और नीचे में। अल्लाह अकबर, ये आपके में से किसकी बात है? हाँ, सच है झूठ? सेल फोन ने भी वैसे हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा किया, और मैंने जब इस चीज़ से अपने आप को आज़ाद किया ना, फिर मुझे समझ आया कि ये कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। बंदे की प्राइवेसी भी प्राइवेसी नहीं रहती जी। इनको अर्थ्स ब्यूटी दे दीजिए लिंक, अगर ऑनलाइन पे एडमिन्स कोई सुन रहे हैं। हम लोग इधर एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, अल्लाह अर्थ ब्यूटी, और ये सारी निशानियां हैं अल्लाह की ज़ात की। अल्लाह ताला हमें वो आंखें दे के हम इस कायनात में अल्लाह ताला को पहचानने लगें और देखें कि वो हमसे क्या कुछ, हमारे साथ उसने कितने प्यारे मामले किए और हम उसके साथ क्या करते हैं। कोई आपको बहुत कुछ भी देता है ना, तो फिर बंदा ज़रूर इस बात का ख्याल करता है कि अच्छा फलां तो मुझे इतना कुछ दे रहा है, तो मैं उसको क्या दूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ। अल्लाह ताला हमें जब ये इतना कुछ दे देता है ना, तो इसके बाद वो भी चाहता है कि बंदा अपने दिल के खूबसूरत जज्बात उसको दे। कम अज़ कम और कुछ नहीं तो इस कायनात का हुसन तो ख़राब ना करे। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को इस तरह मिसयूज़ करते हैं कि वो चीज़ें हमें बिल्कुल ऐसे ही लगती हैं कि जैसे वाकई हम डिज़र्व नहीं करते। प्रेजेंटेशन खोलने तक एक मिसाल जहन में आ गई, आपको दे देती हूँ कि निशानियों के साथ ज़्यादती कैसे होती है। बिलफर्ज आप एक घर बनाएं, बहुत खूबसूरत न्यू होम, ब्रांड न्यू, फुली फर्निश्ड, ऑफ वाइट कलर के कर्टन्स और साथ ही कारपेट। फिर आप सबको दावत में बुलाएं, और हम बुलाते कुछ को तो इसलिए है ना कि हमारा दिल चाहता है, और कुछ को हम दिखाना चाहते हैं कि हम ये बन गए, ये है हमारे पास। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग आपके घर आए विद फैमिली, और आज जाते हुए आपके पर्दों के साथ हाथ पोछ जाएं और आपके कारपेट को भी खाना खिला जाएं शोरबे के साथ, आप क्या सोचेंगे? सोचिए ज़रा। आपको, आप दोबारा उनको बुलाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। देखा जाए तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने ये खूबसूरत दुनिया सजाई, संवारी, और इंसान को एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड बना के दी। शायद आपको पता है कि जब इंसान की तख्लीक हुई थी ना, तो इस ज़मीन, इस दुनिया को रेनोवेट किया गया था। इससे पहले ये आसमान ऐसा नहीं था, धुआं था, स्मोकी था। ऊपर आप देखें तो शायद आपको खौफ आए, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना था तो ये सितारे और ये सब कुछ सजाया गया। अल्लाह ने इतनी प्यारी सजी सजाई दुनिया हमको दी, और हम आज दुनिया का निज़ाम बिगाड़ रहे हैं कि नहीं बिगाड़ रहे? फसाद यही है। अल्लाह के बंदों के रब से ताल्लुक़ तोड़ो और बंदों के साथ ताल्लुक़ ख़राब करो, और यही हो रहा है। अगर आप जिस तरह कायनात अल्लाह की सबमिटेड है और हुक्म को मानने वाली है, अगर हम भी इसी तरह रहें तो ये दुनिया ही जन्नत बन जाए। जी, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे तो करें, ये कुछ टाइम ले रहा है, इंशाल्लाह चंद सेकेंड ही होपफुली होंगे। और क्या सीखा आपने आज? ऑनलाइन वाले भी लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे आप लोगों की तो मुझे लगता है इफ्तारी भी गुजर गई हमारे इस प्रोग्राम में। जी जी आपने क्या सीखा फरजाना? जी कुछ नहीं सीखा। चलिए फिर, ये अभी टाइम ले रहा है तो फिर आगे चलें। हम लोग इंशाल्लाह, ये बस थोड़ा सा हिस्सा रह गया, इसको पूरा कर लेते हैं। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? मुझे तो लग रहा है नींद कहाँ उड़ गई है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है ना। कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो सुबह का मेरा टारगेट ख़राब होने लगता है। और हम कोशिश करेंगे, एक तो ये कि फ्राइडे का जो तकमीलुल कुरान का प्रोग्राम है उसमें आप लोग अपनी दोस्तों को बताते रहें अभी से, और उसमें थोड़ा सा हम टाइम एक्स्ट्रा रखेंगे आप लोग आपस में। फरजाना इसको लगाइएगा, ये डेड हो रहा है ये वाला। जी उसमें ये कि आप लोग थोड़े से रिफ्लेक्शंस देने के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, क्या सीखा आपने, किस तरीके से आपका ये एक था, और इसमें से निकाल के उधर लगा दें ये वाला ना। और दूसरी चीज़ ये है कि उस दिन का टाइम आप लोग अभी देख लें, नुसरत आप लोग सेट करके बता दें, क्योंकि जुमे का दिन है ना, तो हम आगे तो बहुत टाइम नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन पीछे जल्दी कर लेते हैं शुरू। आखिरी दिन है तो कोई लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको पता है कि जुमे के बाद फिर दोबारा दर्स है ना, हम तो यहीं कर लेंगे। हाँ बिल्कुल जी, थोड़ा सा आप उसका टाइम करके ना दे दें, ताकि ये लोग ऑनलाइन पे भी डाल दें। जी आई डोंट नो ये इतना टाइम क्यों ले रहा है बेचारा, शायद ये कोई वजह। ठीक है, चलें फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग आगे कर लेते हैं। जी आप लोग बाहर, मैंने इशारा इसलिए किया कि भूले हुए ना हो, और आप एकदम उसको यानी लेके ना बताना शुरू करें। लोग टाइम भी पूछ रहे थे, जो लोग कहीं मिलते हैं वो पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और जब फिर ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा तो फिर हम खुद ही उसको देखने लगेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी सूरत है। इस सूरत में चंद आयतें तो ऐसी हैं कि मैं शुरू से उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो आए और हम उसको पढ़ें। होपफुली हम आज ही के हिस्से में पढ़ लेंगे इसको। अगर अभी ना आई तो सुबह के अंदर वो आयतें आएंगी इंशाल्लाह, फिर आप लोग उसको सुबह में सुनिएगा। शुरू करते हैं सूरत हामीम सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम उतारी है बड़े मेहरबान बड़े रहम करने वाले की तरफ से ऐसी किताब जिसकी आयतों की वाज़े तफसील की गई है इस हाल में कि कुरान अरबी ज़ुबान में है इस कौम के लिए जो जानती है। बशीरम व नसीरा खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, फिर भी इनकी अक्सरियत ने मुँह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं। ये कौन है? वक़ालू कुलूबुना फ़ी अकिन्ना, और उन्होंने कहा कि जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है हमारे दिल तो इससे पर्दे में हैं और हमारे कानों में गिरानी है यानी बोझ और हम में और तुम में एक हिजाब है। अच्छा तो अब अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 1 से 5। इनका उनवान है 1 to 5। इन आयात का टॉपिक है हमारे और तुम्हारे स्टेटस में फ़र्क है। स्टेटस को यहाँ अल्लाह ताला ने पर्दे का नाम दिया। ये वो पर्दा होता है जो लोगों की अकलों पे पड़ा होता है। कुछ लोग इतने स्टेटस कॉन्शियस होते हैं कि एक बंदे की ठीक ठाक सही बात भी उनको समझ नहीं आती और वो ये सोचते हैं कि ये बातें हमारे स्टेटस के लोगों की नहीं, और ऐसी चीज़ें असल में तकब्बुर की अलामत होती हैं। जो लोग तकब्बुर करते हैं ना वो अल्लाह के नबियों के सामने खड़े हो जाते हैं ये कहकर और ये सोचकर कि हम लोग जो हैं बड़े हैं और हमारी ही बात मानने के काबिल है, और अगर वो बात उनके ज़रा से हालात और माहौल के ऊपर ज़द डालती है तो वो उस वक्त उस बात को ना सुनने की नीयत से ऐसी बातें कहने लगते हैं। और ये सिर्फ़ एक सोच का फ़र्क होता है जो इंसान को ऐसी चीज़ों की तरफ माइल करता है। समय इसको देखिएगा, मुझे लग रहा है कि इसके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। जी ऑनलाइन पर आवाज़ आ रही है? अब नहीं आ रही इनको, आप मुझे इसमें सिग्नल्स दिख नहीं रहे। आप लोग तदब्बुर करते रहें और इसीलिए शायद वो भी नहीं हो रहा था ना प्रेजेंटेशन जम कर। ये जो इसको चेक करें ऐसी उतारे बगैर, फिर डिसकनेक्ट हो जाएगा। आपको अंदाज़ा हो सकता है इसको देखने से, शायद अल्लाह ताला का हुक्म कुछ ऐसे ही है कि हम इसको देखें। दिख तो रहा है, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा करके ऐसे वक्तों में। अब देखिए कि जो लोग दूर होते हैं ना उनको कितना मुश्किल लगता है। हम लोग यहाँ आराम से माहौल से बैठे हुए और वो लोग पता नहीं घर में और कितनी चीज़ों के साथ देखते होंगे। अच्छा आपने कार्ड निकाल दिया, अब तो नहीं मिलेगा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी आपको आवाज़ आ रही है रूम में? अब कट गया। चले हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर उनको कुछ रिकॉर्डिंग में भेज देंगे, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। आगे देखते हैं आयत नंबर 6 से। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आप कह दीजिए कि बेशक मैं तो एक तुम जैसा ही इंसान हूँ, मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह ही है, सो तुम इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और उससे गुनाहों की माफ़ी चाहो। और इन मुशरिकों के लिए बड़ी ही खराबी है। कौन मुशरिक? अल्लज़ीना ला यूतूना ज़का, जो ज़कात नहीं देते और आख़रत के भी मुनकर ही रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाएं और भले काम करें इनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। ये थी आयत नंबर 6 से 8, 6 से 8। इन आयतों का टॉपिक है ज़कात के मुनकर। आख़रत के भी मुनकिर हुए, यहाँ आप एक बहुत तवज्जो तलब चीज़ देखने की है कि अल्लाह ताला ने पहले मुशरिकीन की बात की। अमूमन जहाँ शिर्क का लफ्ज़ आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसका ताल्लुक तौहीद से होगा, अल्लाह की ज़ात से होगा, लेकिन यहाँ जिस शिर्क का ताल्लुक है वो अल्लाह के हुक्म में शिर्क है। जिस तरह हम अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क नहीं कर सकते ना, इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म में भी शिर्क नहीं कर सकते। मसलन अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, माल में से कुछ हिस्सा दो, या इसी तरह अपने नफ्स को पाक रखो। जब लोग इसके अंदर इस पे अमल नहीं करते तो वो अल्लाह ताला की निगाहों में मुशरिक बन जाते हैं। सूरह यूसुफ़ में हम लोग पढ़ चुके कि कुछ ईमान वाले ऐसे हैं कि जो मुशरिक होते हैं। तो कभी भी इंसान अल्लाह के किसी हुक्म को छोटा ना समझे ये कहकर कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे एक ही तो बात है ना। नहीं, आपको पता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी सल्लम के बाद उन लोगों के साथ जिहाद किया था जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था। ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा ये ज़कात तो एक टैक्स की किस्म है, ये तो जिज़िया है, नॉन मुस्लिम से आप लोग जिज़िया कह के ले लेते हैं, मुसलमानों से ज़कात कह के लेते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस बात पर इतने गुस्से में थे, उन्होंने कहा इनसे जिहाद किया जाएगा। लोगों ने कहा अबू बकर ये मुसलमान लोग हैं, आप इनको इनसे जिहाद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा हम उसमें उससे जिहाद करेंगे। यानी इस्लाम के ये बेसिक पिलर्स में से है ना। आज मुसलमानों में देखिए कितने लोग हैं जो मुसलमान भी हैं नमाज नहीं पढ़ते, और कितने हैं जो मुसलमान हैं ज़कात नहीं देते। एक काम कर लेते हैं तो दूसरा नहीं करते, और बाज़ लोग क्या कहते हैं चले अब सारे काम भी तो करने ज़रूरी नहीं है ना, चलो कुछ तो अच्छा करते हैं। इसकी फिर एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ रखूँगी कि जैसे आप इम्तिहान देते हैं तो 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, हर सब्जेक्ट में पास होना लाजमी होता है कि नहीं? आप कहें कि चूँकि मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आ गए हैं तो लिहाजा मुझे केमिस्ट्री में ऐसे ही पास कर दिया जाए, कभी भी नहीं करेगा। हर इम्तिहान के पेपर का अलग से, इम्तिहान के हर पर्चे का अलग से हिसाब होगा। तो लिहाजा अगर ज़िंदगी में कहीं भी ऐसी कोई कमी या कोताही हो तो उसके ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है हमने। आगे देखते हैं आयत नंबर 9 से। आप कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम इसके शरीक मुकरर करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन पैदा कर दी, सारे जहानों का परवरदिगार वही है, और इसने ज़मीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी, और इसमें रहने वालों की गज़ाओं की तजवीज़ भी इसी में कर दी सिर्फ 4 दिन में, ज़रूरतमंदों के लिए यकसां तौर पर। तुम मस्तवा इलस्समा, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो धुआं सा था, बस उसे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज़ किया कि हम बखुशी हाजिर हैं। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी, और हमने आसमाने दुनिया को चिरागों से जीनत दी और निगेबानी की, ये तदबीर अल्लाह गालिब और ताना की है। जी ये थी आयत नंबर 9 से 12, 9 to 12। इन आयतों का टॉपिक है खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, आना तो पड़ेगा। इस हिस्से को हाईलाइट कर लीजिए। आयत नंबर 11 में है ये चीज़, तवन औ करहन। अल्लाह ताला ने यहाँ ज़मीन और आसमान के खुशी या ना खुशी से आने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम खुशी से आएंगे। हम अपने आप को चेक करें कि जब हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है तो क्या हम खुशी से करते हैं कि ना खुशी से। जब हम किसी काम को खुशी से नहीं करते ना तो उस काम की बरकत ख़त्म हो जाती है, फिर वो काम हमें और मुश्किल लगता है। इस आयत पे हमारा अमल क्या होना चाहिए कि नेकी के जिस काम का मौका मिल जाए ना उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस दफ़ा हम उस अजर को नहीं देख रहे होते ना जो हमारे नामे अमाल में होता है तो हम किसी खुशी पे ना खुशी भी महसूस करने लगते हैं। तो फौरन ऐसे वक्त में कायनात को देखिए कि वो इतनी बड़ी हो कि अल्लाह के हुक्म पे खुशी से आने वाली हैं, तो फिर मेरा क्या होगा या मेरी अल्लाह की निगाहों में क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं ना खुशी से करूँ। देखिए दुनिया में अगर आप किसी की दावत करें, एक दावत है जब खुशी खुशी करते हैं और एक वो है जब बादिल नाख्वास्ता करते हैं। अब दावत करनी पड़ेगी, ये जुमला कब बोलते हैं हम? जब ख़ानदानों में दावत करनी होती है और वो भी ससुराल में, किसी की शादी हुई, अब दावत करनी पड़ेगी, अब पकाना पड़ेगा। अच्छा बस लोग पकाते भी हैं और साजे भी आसान जतलाते रहते हैं, बहुत मुश्किल होगा, करना पड़ेगा। हाँ तो अगर उनको तो बेचारों को पता नहीं होता ना, सारा दिन मियाँ से झगड़ते रहते हैं, क्यों बुलाया क्यों कहा, और उनको देखते ही कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपके आने पर। जब हम किसी को ये जुमला बोलते हैं ना कि बहुत खुशी हुई हमें आपके आने की, तो अगर झूठ है ना तो मत बोला करें। इसका मैं आपको एक छोटा, इसकी भी कर रही है ये, अगर हम छोटी सी एक आपको टिप बता देती हूँ, अगर आपको किसी से खुशी नहीं हुई ना, चुप रहें, कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने मुझे देख के ये जुमला क्यों नहीं कहा कि आपको मिलके बहुत खुशी हुई। सच्ची बात है, हम जब ये झूठ बोल देते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि हमने उनको बस ऐसे ही करने की कोशिश की कि ये इनको पता नहीं। चले वो तो हो गए, इंसानों का तो ये मामला है ना, अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला तो नहीं हो सकता। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कैसी पढ़ते हैं, फिर नमाज का वक्त हो गया, अगर हम नमाज़ पढ़ के भी ज़ाया हो गया, अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि आज उसकी जो दावत हुई है बड़ी नाखुशी से हुई है, या जो उसको तोहफा दिया गया वो बड़ी नाखुशी से दिया गया है, तो आप बताइए कि क्या वो खुश होगा। इसी तरह जब अल्लाह की नज़र तुम्हारे दिलों पे है, जब हम कोई काम करते हैं और खुशी से नहीं करते ना, तो वो ऐसे ही है कि जैसे किया ना किया एक बराबर हो गया। तो ज़मीन और आसमान से यही सबक हमने सीखना है कि जिस काम की तौफीक मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमने कर लिया, और अल्लाह ताला इस काम को फिर हमारी तरफ से कबूल भी फरमाए। जी कहाँ तक पढ़ा था हमने? 1 मिनट दीजिए ज़रा, मैं इनको साथ ले लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला ने सच कहा ना कि रात आराम की और दिन काम का है, वैसे लग नहीं रहा कि रात है। किसको? आई डोंट नो जी क्यों नहीं हो रहा। चलिए अब ये होना होगा तो हो जाएगा, आगे देखते हैं। जी किस आयत तक पढ़ा था हमने? 12 तक पढ़ा था, ठीक है। फ़ैन आरतु फ़कुल अनज़र तुकुम सा इकतम मिसल सा इकति आदिम व समूद। अब भी ये रूगरदां हो तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समूदियों की कड़क के होगी। इनके पास जब इनके आगे पीछे से पैगंबर आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल मुनकर हैं। अब आत ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी की अब आत ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी की कहने लगे कि हमसे ज़्यादा जोरावर कौन है, क्या इन्हें ये नज़र ना आया कि जिसने इनको पैदा किया वो इनसे भी ज़्यादा जोरावर है। वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। हाँ फ़अम्मा जी यहाँ से देखेंगे। अब आत ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे हमसे ज़्यादा ज़ोरावर कौन है, क्या इन्हें ये नज़र ना आया कि जिसने इनको पैदा किया वो इनसे बहुत ज़्यादा ज़ोरावर है। वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। फ़अरसलना अलैहिम रीहन, हम फिर हमने इन पर एक तुंदो तेज़ आंधी मनहूस दिनों में भेज दी। इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत के अज़ाब का मज़ा चखाएं, ताकि इनको दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत के अज़ाब का मज़ा चखाएं, और यकीन मानो कि आखरत का अज़ाब इससे बहुत ज़्यादा रुसवाई वाला है और वो मदद न किए जाएंगे। रहे समूद, सो हमने इनकी भी राहबरी की, फिर भी उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी, जिस बिना पर इन्हें सरापाए ज़िल्लत की के अज़ाब की कड़क ने इनके करतूतों के बाइस पकड़ लिया। हाँ ईमान वालों और नेक लोगों को हमने बाल बाल बचा लिया। ये थी आयत नंबर जी कहाँ से पढ़ा, असल में मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट है जी। 13 से जी, ये थी आयत नंबर 13 से 18, 13 to 18। इसका उनवान है हिदायत पर अंधा रहने को पसंद किया। अल्लाह अकबर, ये किसी कौम के साथ अल्लाह ताला की पकड़ की एक अलामत होती है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत देना चाहता है लेकिन वो हिदायत की बजाय अंधा रहना चाहते हैं। यही मामला कौमों के साथ होता है, यही मामला इंसानों के साथ होता है। बस दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि वो हिदायत पा ले लेकिन वो हिदायत पाना नहीं चाहता। नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला उसको वो हिदायत देना नहीं चाहते। एक वक्त वो होता है कि इंसान कहता है कि मुझे अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आना, और एक वो वक्त होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें आने नहीं देना। जो बंदा एक दो बार की दावत पे अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आना चाहता, अल्लाह ताला फिर उसको उस दीन की तरफ बुलाना नहीं चाहता। देखिए, आप किसी को अपने घर पे बुलाएं ना और वो ना आए बार बार आपके बुलाने पे कहने पे, तो तीसरी दफ़ा वो आपको नहीं बुलाएगा। ऐसे ही है ना, अब कहते हैं अब इन्होंने आना तो है नहीं। हिदायत भी एक पुकार होती है और एक कॉल होती है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जब लोग उस पर नहीं आते तो अल्लाह ताला फिर उनको उससे रोक लेता है। अल्लाह ना करे कि हम सब में से किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए। आयत नंबर 19 से देखेंगे, 19। वयौम युहशर अदाउल्लाहि इलन्नारि फहुम यूज़ऊन। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ लाए जाएंगे और इन सबको जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास आ जाएंगे, इन पर इनके कान और इनकी आँखें और इनकी खालें इनके अमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो जवाब देंगी, हमें इस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमाई, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत बख्शी है। इसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और तुम अपनी इन बदामालियों की और तुम अपनी बदामालियां इस वजह से छुपाए रखते थे कि तुम पर तुम्हारे और तुम अपनी बदामालियां इस वजह से पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ, तुम ये समझते रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसमें से बहुत से आमाल से अल्लाह बेखबर है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़नन्तुम बिरब्बिकुम। तुम्हारी इसी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुमको हलाक कर दिया, बिलाखिर तुम नुकसान पाने वालों में से हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नुम है, और अगर यूज़र और मुआफ़ी के खासगार हों तो भी मुआफ़ नहीं रखे जाएंगे। ये थी आयत नंबर 19 से 24, 19 to 24। इसका उन्वान लिखेंगे, जिसकी हिफाजत करते रहे वही हमारे खिलाफ़ गवाही देगी। यहाँ स्किन्स की बात हुई कि स्किन्स क़यामत के दिन बोलेंगी। आज भी दुनिया में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो इसको कबूल कर रहे हैं। यानी जिस तरह आपने टेप रिकॉर्डर को देखा है ना, उसके अंदर एक पतली सी पतला सा धागा चल रहा होता है ना, एक जिसको रील्स बोलते हैं, मैं तो उसको भी देख के हैरान होती हूँ कि कैसे उसके अंदर आवाज़ के टेप में आ जाती है। इसी तरह जो सीडी आप लोग सुनते हैं उसके अंदर भी बीच में बारीक सी रेस होती हैं जिससे आवाज़ होती है। अब डॉक्टर्स ने ये साबित किया कि ये हमारी स्किन जो है ना, ये किस्म का टेप रिकॉर्डर है, और हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो इसके ऊपर सेव हो रहा है। बल्कि बास ने तो इसके अंदर से आवाज़ें सुनी है। यानी लोग अब कोशिश कर रहे हैं, जो ओल्ड टाइप के लोग थे ना, जैसे पुराने साइंटिस्ट और दूसरे थे, तो वो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं ना, अब मैं ये जो बोल रही हूँ, तो हमारी ये आवाज़ की लहरें जो हैं ये इस फिज़ा में सेव हो रही हैं। कुछ चीज़ें हमारी स्किन पे होती हैं, कुछ फिज़ा में हो रही हैं, और इसको प्रूफ किया हुआ है। अब सिर्फ इस बात की कोशिश है कि उसको दोबारा सुने कैसे। जैसे आप सोच लें कि कैसेट को रिवाइंड कैसे करें, इस वक्त साइंटिस्ट जो वो इस पे रिसर्च करें कि वो आवाज़ें हम वापस कैसे सुने। और वो उनका ख्याल क्या है कि इस सूरत में हम जो फेमस लोग या बहुत जो लोगों में मारूफ थे या जिन्होंने इंसानियत को फ़ायदा दिया, तो दोबारा उनकी वो टेक्निक्स और वो सारी चीज़ों को सेव करके इंसानियत को फ़ायदा दें। चले, ये तो हुआ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये स्किन कल क़यामत के दिन बोलेगी क्या करते थे और इसके साथ हम क्या करते हैं। और इस स्किन के भी गुनाहों को अगर हम देख लें तो मेरा ख्याल है कि हमें खौफ आएगा क़यामत के दिन। आपको तो कि दुनिया में भी क़यामत से पहले ये दरख्त भी बोलेंगे, पहाड़ भी बोलेंगे, हर हदीस में आता है कि जब कोई जब हज़रत इब्राहिम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो यहूद से मुकाबला होगा ना, तो कोई यहूदी अगर किसी दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो वो उसको बता देंगे किसके पीछे। तो क्या अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस स्किन को नहीं बुला सकता? इन चीज़ों को देखें तो क्या लगता है कि हमारे दुश्मन हमारे साथ साथ फिर रहे हैं। इस स्किन की तो हम सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, और यही स्किन अगर हम गलत काम करेंगे तो क़यामत के दिन हमारे खिलाफ़ गवाहियाँ देगी। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन चीज़ों से। और वो देखें, वो पूछेंगे, हम पूछेंगे कि तुमने क्यों हमारे बार खिलाफ़ गवाही दी, तो वो उसका जवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह, आयत नंबर 25 से, और हमने इनके कुछ हमनशीन मुकरर कर रखे थे जिन्होंने इनके अगले पिछले आमाल इनकी निगाहों में खूबसूरत बना रखे थे, और इनके हक में भी अल्लाह का कौल इन उम्मतों के साथ पूरा हुआ जो इनसे पहले जिन्नों इंसानों की गुजर चुकी है, यकीनन वो ज़ियाकार साबित हुए। और काफिरों ने कहा कि इस कुरान को सुनो ही मत, इसके पढ़े जाने के वक्त और बेहुदा कोई करो, क्या अजब कि तुम गालिब आ जाओ। बस यकीनन हम इन काफिरों को सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे और इन्हें इनके बदतरीन आमाल का बदला ज़रूर देंगे। अल्लाह के दुश्मनों की यही सज़ा है आग, जिसमें इनकी हम इनका हमेशगी का घर है, और ये बदला है हमारी आयतों से इनकार करने का। और काफिर लोग कहेंगे, हमारे रब हमें जिन्नों इंसानों के वो दोनों फरीक दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया ताकि हम इन्हें अपने कदमों तले डाल दें, ताकि वो जहन्नुम में सबसे नीचे सख्त अजाब में हो जाएं। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 25 से 29, 25 to 29। इन आयतों का टॉपिक है, हम इनको अपने कदमों के नीचे मसलेंगे। आपको पता है कि जब किसी चीज़ पे इंसान का बस नहीं चलता ना, तो या तो उस पे दांत पीसता है, या मुठियाँ भींचता है, या फिर उसका दिल चाहता है कि इसको अपने पाँव के नीचे मसल दो। दुनिया में किसी इंसान की वजह से अगर आपका नुकसान हुआ हो ना, और जब आपको मौका मिल जाए उससे बात करने का, तो वो क्या कहेगा? एक दफ़ा मैं इसको ख़राब कर दूं। बिलफर्ज़ मैं छोटी सी मिसाल प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगी कि किसी ने आपका रिश्ता करवाया हो, किसी का भी, खुदा ना हस्ता आपके किसी बच्चे या बच्ची का, और बहुत बड़ा धोखा हो गया हो, तो आप क्या करेंगे? एक दफ़ा मौका मिले ना तो मैं इनको मज़ा चखा दूँ। इसके बाद आप देखिए कि क्या अल्लाह रहम करे, अगर ना अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर हो भी गया तो आपका क्या गया? दोबारा हो जाएगी शादी। लेकिन ज़रा सोचिए, वो लोग जिनकी वजह से इंसानों की दुनिया ख़राब हुई होगी, जिनकी बातों को सुन, अब आप लोग स्क्रीन पे ना देखें, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है? जिन लोगों की वजह से जिसकी सारी दुनिया ही ख़राब हो गई, ज़रा सोचिए उनकी क्या हसरत होगी। यही कहेंगे ना कि हम इनको पाँव के नीचे मसल दें। तो इससे अमल की बात क्या मिलती है कि इंसान अगर दुनिया में ही अपनी दोस्तियों के रुख सीधे कर ले, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में साथी होते हैं कब तक? जब हमारे पास कुछ होता है, और जब ये नहीं रहेगा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आयत नंबर 30 से देखेंगे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वाकई जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम न करो, बल्कि उस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। नहनु औलिया उकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी रहेंगे। जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो, सब कुछ तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, गफूरुर रहीम माबूद की तरफ से, ये सब कुछ बतौर मेहमानी के है। ये थी आयत नंबर 30 से 32, 30 से लेकर 32। इन आयतों का टॉपिक है असल कीमत इस्तकामत की है। इस्तकामत किसको कहते हैं? फर्मनेस। आप जब फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या देख के लेते हैं? वैसे आजकल तो लोग खूबसूरती ही देख के लेते हैं, लेकिन पहले दौर में जब लोग देखते थे तो मजबूती देखते थे। इतना भारी फर्नीचर देते थे कि वो उठाया नहीं जा सकता था। होता क्या था कि ये 10-20 साल बच्ची के साथ जाएगा, ये अलग बात है उसकी चॉइस ख़राब बदल जाए और वो उसको फेंक दे। जिस तरह फर्नीचर की कीमत उसकी मजबूती में है ना, आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, कोई मशीन वट सो एवर जो आप चाहते हैं, ड्यूरेबिलिटी देखते हैं ना, कौन सा कितना ड्यूरेबल है, कौन सा ट्रस्ट वर्दी है। ब्रांड नेम्स लोग क्यों लेते हैं मोस्टली, एक तो मुश्किल है ना कि ब्रांड नेम है, टैग भी खोल खोल के आगे दिखाते हैं बहाने से, सोचते हैं कि यस ही आ गया, लेकिन खुद ही किया होता है। हाँ, लेकिन एक और भी वजह होती है कि क्वालिटी अच्छी होती है, चलो भाई आज एक दफ़ा दे लो ताकि बाद में मुश्किल ना आए। बस ये है इस्तकामत। अल्लाह को ब्रांड नेम मुस्लिम्स चाहिए जो ड्यूरेबल हो, जो ट्रस्ट वर्दी हो, जो चीटर ना हो कि वक्त देने वक्त पे धोखा दे जाए, वो डिसीवर ना हो, वो अच्छे दिनों के साथी ना हो। इस्तकामत के 3 दर्जे होते हैं। आप देखिए, अगर आप किसी चीज़ को हक मान लेते हैं ना, आपको पता लग गया ये ट्रुथ है, ये सच है, ये किताब सच्ची है, ये पहला दर्जा है। उसके बाद उसका इजहार करना, आपको एक अच्छी लगी चीज़ आप उसका इजहार करें, ये उससे अगला दर्जा है। और तीसरा ये कि उस इजहार पे जम जाना। कुछ लोग मुसलमान हो जाते हैं दिल से, इजहार नहीं करना चाहते, और मुसलमान से वही समझिएगा कुफर से इस्लाम भी और गैर शौरी से शौरी मुसलमान भी होना। जब आप शौरी तौर पे मुसलमान होते हैं ना, तो फौरन आपके इर्द गिर्द वाले बेचैन होते हैं, तो फिर आप लरसने लगते हैं। दिल से आप इस्लाम को पसंद करते हैं, दिल से इस्लाम के किसी हुक्म को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जूँ ही आप अपने दोस्तों में जाते हैं आप परेशान होते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ, दूसरों में रहेंगे अकेले में आप खुश हैं। जहाँ आपने किसी दोस्त साथी को रिश्तेदार को देखा, फौरन आप सोचते नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। क्यों? आप उसका इजहार नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। क्यों? कि चेंज बर्दाश्त नहीं करते, आप लोगों का प्रेशर नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा ये भी कर देते हैं, थोड़ा हल्की हल्की आवाज़ें निकालने लगते हैं कि बस अब मैं ये सोच रही हूँ और अब मैं कुरान पढ़ रही हूँ और अब मैंने ये शुरू कर दिया, लेकिन इस कॉल पे जमते नहीं हैं। इस्तकामत क्या है? कि हर हाल में बंदा अल्लाह के नाम, अल्लाह के साथ जुड़ जाए। जब तक इस्तकामत नहीं होगी ना, हमारी कोई कदर नहीं। कितना भी खूबसूरत आप कपड़ा ले आए और पहनते ही उसका सब रंग आपकी स्किन को लग जाए, आप उस कपड़े को पसंद करेंगे? पानी का कतरा लगे तो वो रंग फैल जाए, पसीना आए तो रंग फैल जाए। ये कच्चे रंग के लोग जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके अंदर इस्तकामत नहीं आई अभी। अच्छा, रंग कच्चा होता है, उसको पक्का करने के लिए क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला बंदों को इस्तकामत देने के लिए फिर उनको मुश्किलात में डालता है। पहले दौर के जो लोग थे ना, नबी सल्लम के दौर के, वो क्यों मुश्किल हालात में जम गए? क्योंकि उन्होंने मुश्किलों से मारे खा खा के इस्लाम लिया था। और जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, आप उसकी कदर बड़ी करते हैं, और जिसको वो मुश्किल के बग़ैर मिल गई उसकी वो कदर नहीं करेगा। इसको एक छोटी सी और एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। मसलन कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं आज के दौर में, मसलन जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं बहुत जल्दी बन जाती हैं, आज बनी दूसरे दिन तीसरे फिर कुछ सालों के बाद वो बिगड़नी शुरू होती हैं, फिर बाद में लोग कहते हैं असल में ये घर बड़ी जल्दी में बना है ना, इसलिए ऐसा बना है। इसके बरक्स आपके पुराने घर देखें, नाना दादा के वक्त के, तो उनके चिप्स फर्शों पे जो डले थे हाथ के साथ वो करते थे, ज़्यादा वक्त लगता था लेकिन ड्यूरेबल घर होते थे। ऐसे ही होता है ना, जिस चीज़ को आप झटपट करने लगते हैं ना, उसके अंदर इस्तकामत कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा वो चीज़ बहुत जल्दी ख़राब भी होती है। इस्लाम की जो असल चीज़ है ना, वो क्या कि पहले आपका दिल बदले। बाज़ दफ़ा हम कुरान पढ़ते हैं ना, फौरी तब्दीली आने लगती है हमारे अंदर, बस रात दिन में एक से एक ये हो गया वो हो गया। अच्छी बात है अगर अंदर ईमान है और आपने फ़ौरन उसका इजहार कर दिया, आपने अपने ईमान को बचा लिया, लेकिन बाज़ दफ़ा भी अंदर नहीं उतरी होता, दीन नहीं पता, इस्लाम नहीं आता, हम ज़ाहरी किसी तौर पे अपने आप को किसी लुबादे में रखते हैं, कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जो पहले नहीं करते थे, कर लिया बहुत अच्छी बात है, अब कायम रहे, लेकिन ज़रा प्रेशर पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे। असल इस्तकामत क्या है कि पहले दिल अकीदे पे जमे, फिर अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नतों पे दिल जमे, और उसके बाद फिर अमल हो। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को मैं खुशखबरियाँ देता हूँ। आपने पता नहीं शायद को एंजॉय किया है कि नहीं, फरिश्ते उतरते हैं और वो कहते हैं अल्लाह तखाफ़ु वला तखसनु वबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, इनको खुशखबरियाँ दो, हम तुम्हारे साथ थे दुनिया में, कब जब तुम्हें दीन की वजह से बातें सुननी पड़ती थी, जब तुम अकेले होते थे, जब तुम दीन के रास्ते में सताए जाते थे, हम दुनिया में तुम्हारा साथ देते थे और अब आखिरत में भी देंगे। क्या खुशखबरी है? कि माँ तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, और वलकुम फीहा मा तदऊन, और तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ये कोई हक नहीं है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। नुज़ुल का लफ्ज़ क्यों आया? मेहमान नवाजी को कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी। क्यों? जन्नत को हॉस्पिटैलिटी के बेस पे क्यों मिलेगा? इसलिए कि किसी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि जन्नत में एक दिन का खाना भी खा सके। ये जो हमारे अमल है ना, टूटे फूटे छोटे छोटे, ये असल में अल्लाह की रहमत को बुलाते हैं कि अल्लाह को हम पे तरस आ जाए, अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। और नतीजा क्या होगा कि उसके बाद फिर अल्लाह हमें अपने पास से जन्नत दे दे। हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं है कि जन्नत खरीदे। कभी आपने किसी जगह को एक्सपीरियंस किया या ऑब्ज़र्व किया करें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कोई ऐसा शख्स होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, थोड़े से पैसे हैं, वो $1 का नोट पकड़ के खड़ा हुआ है और उसको चीज़ पसंद आई हुई है $20 की, आपके पास आ जाते हैं, वो कहते हैं मुझे ये दे दो, पैसे कितने? $1 है। तो फिर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये $1 भी तुम रखो और मैं ये चीज़ तुम्हें मुफ्त में देता हूँ। कल हमारी नेकियों के साथ अल्लाह ताला ये मामला करेंगे कि तुम जो नेकी करोगे वो तुम रखो, मैं तुम्हें उसके बदले में अपनी खुशी से जन्नत देता हूँ। तो हम ये जो बात कहते हैं ना कि अमलों से कुछ नहीं होता, अल्लाह ने जिसको देना है दे दे, ठीक है अमल थोड़े होंगे लेकिन अल्लाह की रहमत किस पे होगी? जो वाकई चाहेगा कि अल्लाह ताला उसकी नेकियों को कबूल फरमाए। अब अगली आयतें इसी के साथ हैं, जो इसी का एक दूसरा एंगल है, वो क्या है? फरमाया वमन अहसन कौलम मिम्मन दअ इला अल्लाह वअमिला सालिहा, और उससे अच्छा शख्स कौन है और उससे ज़्यादा अच्छी बात करने वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं यकीनन मुसलमानों में से हूँ। लेकिन ये काम करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वला तस्तविल हसनत वला सैजिया इत्फ बिल्लती ही अहसन, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दूर करो फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। वमा युलक्काह इल्लल्लज़ीन सबरु, और ये बात इन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और इसे सिवाय बड़े नसीबे वालों के कोई और नहीं पा सकता। और अगर ये करने को दिल ना चाहे वइम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतान, और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 33 से 36, 33 to 36। इन आयतों का टॉपिक लिखिए, ये बात बड़े हौसले वालों को सिखाई जाती है। कौन सी बात? कि बुराई का जवाब भलाई से दो। अल्लाह ताला ने यहाँ किसी शख्स के अल्लाह की तरफ बुलाने को अहसन कॉल कहा। देखा जाए तो दुनिया में जितने भी कलाम है ना या कॉल है, उसमें से सबसे प्यारा कॉल क्या है? कि लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ। ये अलग बात है कि लोगों को ये बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन यकीन करें दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉल यही है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ा जाए। अब इस रास्ते में लोग बस दफ़ा परेशान होने लगते हैं, बुरी बात कहें तो जवाब क्या दिया? कि अब आप इसके ऊपर सब्र करो, इदफ़ बिल्लती ही आहसन। ये वो जुमला है जो आपके दुश्मनों को दोस्त बना देगा। कभी ज़िंदगी में किसी के साथ अगर आपकी कोई मुखालफत हुई है ना, अभी या इससे पहले, अल्लाह ताला ने आज की रात में आपको एक बहुत बरकत वाली चीज़ दे दी, एक ऐसा ऐसी जिसको कहना चाहिए दवा दे दी कि आप इसको जहाँ भी इस्तेमाल करेंगी ना ये कामयाब होगी। दीन, दुनिया, अपने बेगाने, मैका, ससुराल, बच्चे, क्या? कि बुराई का जवाब भलाई से दो। जब हम बुराई का जवाब भलाई से देते हैं ना, तो उसका फ़र्क उससे क्या होता है कि वो बुराई मिट जाती है। हम अमूमन क्या सीखते हैं सोसाइटी में? ईंट का जवाब पत्थर से, एक के बदले में दो। और चले इस पे भी आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। किस कैसे आपका शीशे का टेबल हो या कोई भी टेबल, ये स्क्रीन ले लें, कंप्यूटर की कोई चीज़, या सफ़ेद कपड़ा है, उस पे कोई धब्बा पड़ गया, कोई चीज़ गिर गई, कुछ हुआ, आप उसको गंदे कपड़े से साफ़ करेंगे कि साफ़ कपड़े से? तो बुराई कब मिटती है? जब साफ़ कपड़े से मिटाएं। गंदे कपड़े से आप किसी धब्बे को भी मिटाएंगे ना, वो और गंदा करेगा। तो हमारे जो रवैये होते हैं ना, वो भी गंदे कपड़ों की तरह होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बहुत ही प्यारे मैसेज पे आपकी आज की ये नशिस्त का इख्तिताम है कि अल्लाह से प्यारी, अल्लाह की तरफ बुलाने से प्यारी बात किसी की नहीं, और जो प्यारा होता है उसकी बात भी तो प्यारी होती है ना। वाकई जो जितना अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को जोड़ेगा उतना लोग भी उसके साथ जुड़ेंगे। एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं, प्यारी रात है, अल्लाह करे कि हमारी ये दुआएं, हम बहुत ख़ताकार हैं या अल्लाह, सारे दिन के गुनाह लेके तेरे सामने आए हैं, तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा या अल्लाह। ये वही वक्त है जब तो आसमान दुनिया पे नज़ुल फरमाता है या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे या अल्लाह। तो पुकारता है कि कोई है जो बख्शिश मांगने आए, मैं उसको माफ़ कर दूँ या अल्लाह। हम इकरार करते हैं कि हम बख्शिश चाहते हैं या अल्लाह, हमने बड़े गुनाह किए, अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे या अल्लाह। आइंदा के लिए हमें गुनाहों से नफ़रत दे दे या अल्लाह, तो हमसे राज़ी हो जा या अल्लाह, हमारे माँ बाप से राज़ी हो जा या अल्लाह, हमारे घर वालों से राज़ी हो जा या अल्लाह। हमें इस दुनिया में वैसे रहने वाला बना दे जैसे रहना तुझे पसंद हो या अल्लाह। हम तुझसे माफ़ियाँ मांगते हैं या अल्लाह, हमें भी तौफीक दे के दूसरों को माफ़ करें या अल्लाह। जो चीज़ हम दूसरों को नहीं दे पाते या अल्लाह, हम तुझसे कैसे मांगें या अल्लाह। हमें तौफीक दे के जिसने हमारा दिल दुखाया हम उसको माफ़ कर दें या अल्लाह, जिसने हमें महरूम किया हम उसको अता करें या अल्लाह, जिसने हमारा बुरा चाहा हम उसका अच्छा चाहें या अल्लाह, जिसने हमें बददुआ दी हम उसको दुआ दें या अल्लाह। सब बहनों की नेक हाजात को पूरा फरमा या अल्लाह। मैं नहीं जानती इनके दिलों में क्या है, तो अपनी रहमत से इनकी झोलियाँ भर दे या अल्लाह। सफ़ेद बालों वाले भी हैं और मासूम बच्चे भी हैं, तो या अल्लाह किसी की आमीन या अल्लाह, किसी की आमीन को कबूल कर ले या अल्लाह। आज हमारी बीमारियों पर सेहत के गुण कह दे या अल्लाह, परेशानियों पे या अल्लाह आफियत के गुण कह दे या अल्लाह। हमारी हाजात को अपने खजानों से पूरा फरमा या अल्लाह, जहाँ ये काम हो रहा है या अल्लाह, इस जगह पे अपनी बरकत फरमा या अल्लाह। जितने इत्मीनान और सुकून से हमने ये काम किया या अल्लाह, इनको भी इतना इत्मीनान और सुकून दे या अल्लाह। इन्होंने अब तेरे काम के लिए अपनी जगह को खोल दिया या अल्लाह, तो इनको वसत दे या अल्लाह। तो अपनी रहमत से यहाँ के सारे खर्च अखराजात और मामलात को बेहतरीन तरीके से या अल्लाह अदा करवा या अल्लाह। इन जगहों का हक अदा कर दे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या अल्लाह। ये जगह तेरी अमानत है या अल्लाह, ये तेरे ही काम में लगे या अल्लाह। इन यहाँ की एक एक चीज़ हमारे इस्तेमाल में आ जाए या अल्लाह, हम ज़ाया करने वालों में ना बन जाए या अल्लाह। तेरी प्यारी किताब या अल्लाह, इसको सारी रात भी पढ़ते रहें तो नहीं थकेंगे, नहीं नींद आएगी, नहीं छोड़ने को दिल चाहेगा या अल्लाह। इस किताब को हमारे हाथों में रखना या अल्लाह, मरते दम तक ये किताब हमारे हाथों में रहे या अल्लाह। कब्र में इस किताब को हमारा साथी बनाना या अल्लाह। हमें इस किताब से सच्ची मोहब्बत दे या अल्लाह। दुनिया की सारी झूठी किताबें निकाल के या अल्लाह, इस सच्ची किताब से जोड़ दे या अल्लाह। इसकी चाशनी हमें महसूस करने वाला बना या अल्लाह। जो अभी तक इस किताब से दूर है या अल्लाह, उनको इस किताब के करीब कर दे या अल्लाह। उनको नहीं पता ये कितना या अल्लाह, ये कितना प्यारा जायका है जिसको वो छोड़े हुए या अल्लाह। उनको इस जायके की कदर दिला या अल्लाह, उनका टेस्ट बना दे या अल्लाह। हमें तौफीक दे कि उनको इस तरह बुलाएं कि उनको अच्छा लगे या अल्लाह। उनके दिलों को खोल दे या अल्लाह। दुनिया में लोग भटक रहे हैं या अल्लाह, कोई डायरेक्शन नहीं या अल्लाह, कुछ पता नहीं कि क्यों दुनिया में आए या अल्लाह, कैसे चले जाएंगे या अल्लाह। कि हम हिदायत के बगैर दुनिया से चले जाएंगे या अल्लाह। हमें ज़ाया ना करना या अल्लाह, हमें ज़ाया ना करना या अल्लाह। हमें इस्तेमाल में ला या अल्लाह। हमें उस गले सड़े टमाटर की तरह बिन में ना फिकवाना जो पकने के काम ना आए या अल्लाह। तूने तो हमें बड़ी उम्मीदों के साथ पैदा किया था या अल्लाह। तूने तो फरिश्तों के सामने हमारी बातें की थी या अल्लाह। आज हम फरिश्तों के गुमान को सच कर रहे या अल्लाह। इस प्यारी राहत में तुझसे दुआएं मांग रहे या अल्लाह। हमारी या अल्लाह, हमें इखलास दे दे या अल्लाह। रियाकारी से बचा, दिखावे से बचा, शोहरत से बचा या अल्लाह। हमें अपनी नज़रों में छोटा और लोगों की नज़रों में बड़ा करना या अल्लाह। हमारे बाद हमारा जिक्र खैर करना या अल्लाह। हमें इस दुनिया से तब बुलाना जब तू राजी हो या अल्लाह। हमें नाफरमानियों वाली मौत ना देना या अल्लाह हमें तकब्बुर वाली मौत न देना, या अल्लाह सरकशी वाली मौत न देना। या अल्लाह जिस लम्हे तुझे हम पे बहुत प्यार आई, या अल्लाह उस वक्त अपने पास बुला लेना। या अल्लाह मेरे पास अमल नहीं, या अल्लाह हमारी बातें टूटी फूटी है, या अल्लाह अपनी रहमत से सही इबादत करने वाला बना दे। अम्मी इन्नी अला जिक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह तेरी जो शान है, या अल्लाह जो तेरा मुकाम है, या अल्लाह ऐसा कोई भी अमल नहीं। या अल्लाह हमें लोगों की बातों पे अपने आप को नेक समझने वाला ना बनाना। या अल्लाह तुझे पता है हम क्या है। या अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे डाल। या अल्लाह जैसे इस दुनिया में तूने हमारे ऐबों पे पर्दे डाले, या अल्लाह आखिरत में भी पर्दे डालना। या अल्लाह हशर के दिन नशर न करना, या अल्लाह उस दिन रुस्वा न कर। या अल्लाह वहाँ वो सारे लोग होंगे जिनके सामने हम अपनी इज्जतें बनाते हैं, या अल्लाह उस दिन बेइज्जत ना करना, या अल्लाह उस दिन रुस्वा ना करना। या अल्लाह अपने नबी के हाथों से हौजे कौसर पिलाना। या अल्लाह तेरे नबी हमें धुतकार ना दे। या अल्लाह हमें तेरे नबी के दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला ना बनाना। या अल्लाह वही काम करने देना जो तेरे नबी ने किया और जिस तरीके से किया। या अल्लाह इस रमज़ान के जाने के बाद हमारा इस कुरान से ताल्लुक न तोड़ना। या अल्लाह ये तेरी किताब हमारी ज़िंदगी से कभी न जाए, वो कोई एक दिन हमारी ज़िंदगी का ऐसा ना हो कि हम इस किताब से गाफिल होके जिए। या अल्लाह हमारे घरों को चुन ले इस किताब के पैगाम के लिए। या अल्लाह हमारी जगहों को चुन ले। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को चुन ले, हमारी जवानियों को चुन ले। या अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को चुन ले। या अल्लाह हमारे शौहरों को, हमारे भाइयों को चुन ले इस काम के लिए। या अल्लाह हमारे भाइयों को इसके लिए चुन ले। या अल्लाह हमारे भाई बहनों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमारे बूढ़े माँ बाप की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्कों में लोग किस तरह या अल्लाह परेशान है, या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर। या अल्लाह हम इकरार करते हमने गुनाह किया, हमने जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए। या अल्लाह हम इकरार करते हैं, या अल्लाह हम दिल की गहराइयों से इकरार करते हैं, लेकिन अल्लाह तू गफ्फार। या अल्लाह तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है। या अल्लाह तू तौबा को कबूल करने वाला है। या अल्लाह तू दौलत और बुजुर्गी वाला है। या अल्लाह, या अल्लाह हम छोटे हैं तू बड़ा है। या अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। या अल्लाह आज की रात हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह आज हमें तू कह दे कि आज के बाद मैंने तुम्हें जहन्नुम से आज़ाद किया। या अल्लाह, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनको दुनिया में जन्नतों की खुशखबरियाँ मिले। या अल्लाह हम थक के गुनाह करके, या अल्लाह इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया। या अल्लाह हमने सबको खुश करने की कोशिश की, कोई हमसे खुश नहीं हुआ। या अल्लाह हमने इस दुनिया के माल और असबाब को जमा करने में सब कुछ लगा दिया। या अल्लाह हमारे दिलों को वो खुशी नहीं मिली। या अल्लाह जो खुशी तेरी याद में है, या अल्लाह इस बात का एहसास हम सबको लगा दे। या अल्लाह मुसलमानों को मुसलमान बना। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमों पर रहम कर दे। या अल्लाह हमारे इस अंधेरे दौर को रोशनियों में बदल दे। या अल्लाह इस किताब की रोशनी हमारी ज़िंदगियों में भर दे। या अल्लाह हम तो नहीं मांग सकते, अपनी रहमत से दे दे। या अल्लाह तू राजी हो जा। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत दे, जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमारे जो भाई बीमार है उनको सेहत दे, आफियत दे। या अल्लाह हमें अपने दीन के लिए समझ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। या अल्लाह हमें सोचने की मोहलत दे, तौफीक दे, हम अपना मुकाम पहचाने। या अल्लाह तू हमसे राज़ी। या अल्लाह हम तेरी किताब के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। या अल्लाह तू हमें माफ़ करके, या अल्लाह इस किताब को हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर दे। या अल्लाह अपनी रहमत से, या अल्लाह हमें माफ़ कर। या अल्लाह हमारे सब रिश्तेदारों, अज़ीज़ों, क़ारिब की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जहाँ भी कोई अच्छा काम हो रहा है नेकी का, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, बरकत दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारे खिलाफ हुज्जत नहीं बनाना, हमारे हक में हुज्जत बनाना। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام ये दुआ लिखी हुई आप लोग देख सकते हैं शबे कदर की जो रातें होती है उसमें पढ़ने की दुआ है आपको मिल आती तो होगी लेकिन आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं देख के इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से